Radio 1. Twee uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De voormalige leider van Catalonië, Puigdemont, komt mogelijk terug naar Spanje. Hij zegt mee te willen doen aan de Catalaanse regioverkiezingen in mei. Als hij kans maakt om opnieuw premier te worden van de autonome Spaanse regio, wil hij naar eigen zeggen terugkeren. Puigdemont woont al jaren in België, omdat hij in Spanje kan worden opgepakt vanwege het illegale referendum dat hij had gehouden over Catalaanse onafhankelijkheid. Of hij kans maakt om weer premier van Catalonië te worden is de vraag, want volgens opiniepeilingen neemt de steun voor de separatisten af. Amerikaanse artsen zijn er voor het eerst in geslaagd een varkensnier te transplanteren naar een mens. De 62-jarige patiënt maakt het volgens hen opvallend goed. Om afstoting te voorkomen is het DNA van de varkensnier op sommige plekken veranderd. Eerder werd al twee keer een varkenshart getransplanteerd, maar die patiënten overleden kort na de operatie. Niet alleen afstoting is een risico, ook dierlijke ziektes kunnen de patiënt bedreigen. Het experiment met de varkensnier werd toegestaan omdat de patiënt na een reguliere transplantatie complicaties kreeg en vanwege bloedpropjes meerdere keren per maand moest worden geopereerd. Colombia wil volgende maand beginnen met het bergen van een scheepswrak met aan boord een miljardenschat. Het Spaanse schip de San José werd in 1708 door de Britten tot zinken gebracht in de Caribische Zee, vlakbij de Colombiaanse stad Cartagena. De San José vervoerde een lading goud, juwelen, kanonnen en serviesgoed met een waarde die nu wordt geschat op 17 miljard euro. Het wrak werd in 2015 door de Colombiaanse marine ontdekt en ligt 600 meter diep. Colombia heeft haast met de berging omdat ook Spanje, Bolivia en een Amerikaans bergingsbedrijf vinden dat ze recht hebben op de schat. Het weer, eerst nog droog, maar tegen de ochtend gaat het vanuit het noordwesten lange tijd regenen. Pas later in de middag bereikt de regen het zuidoosten en het wordt 9 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. De volgende gast stuurde mij een tijdje geleden een bericht via LinkedIn. Zijn vrouw had hem ingefluisterd contact op te nemen om een keer te gast te zijn. Daar hou ik van. Lef tonen en het kaas niet van je brood laten eten. Zo zie je maar weer. Brutalen hebben de halve wereld. Giuliano Pain. De nacht van Caribisch Netwerk. Goedenacht hier in het Europese deel van ons koninkrijk en goedenavond in het Caribisch deel van ons koninkrijk. Vanuit Hilversum is dit de wekelijkse nacht van Caribisch Netwerk van vrijdag 22 maart. In het Caribisch deel van ons koninkrijk is het natuurlijk de avond van donderdag 21 maart. Bij mij in de studio James Ocalia. Vorige maand kwam zijn nieuwste boek Roots and Renewal uit, waarin hij zijn 7 jaar op Aruba beschrijft. James, welkom. Dankjewel, dankjewel Giuliano. Ja. Je bent er, je bent aangekomen vanuit Bokstel. Ja, ja, zeker. Helemaal vanuit Brabant. Dus waarschijnlijk hoor je mijn zachte G als ik praat, maar goed, het komt allemaal goed. Het is je vergeven. Ja, dankjewel. Ben je een beetje een nachtbraker? Nee, helemaal niet. Dus toen ik hoorde dat ik hier om 2 uur 's nachts moest zijn, dan had ik echt zoiets van, dat is wel heel lang geleden dat ik in de nacht moest ergens naartoe moest, maar ik vind het wel leuk. Dus ik heb er heel veel zin in. Ja, en het is het ook waar, toch? Ja, een spannende periode lijkt dit me. Ja, zeker, zeker, zeker. Dus kijk, het is wel een je hebt wel wat voor je over als je je boek lanceert. En dit zijn gewoon de leuke momenten, denk ik. Ja, zeker. Ja, vaker ook in de radio? Eigenlijk op Aruba ben ik regelmatig op de radio geweest. Ook op tv. En ook met kinderprogramma's en zo. Ook niet alleen gerelateerd aan het nieuwe boek, maar ook met name omdat ik op Aruba intensief bezig was met landbouw. En dadelijk praten we ook meer over. Maar daardoor om het een beetje te promoten en mensen eigenlijk te vertellen over het belang van duurzame landbouw. Ja, daar was ik eigenlijk altijd of merendeels op tv of op de radio te horen. Ja. Dus jij gaat stad en land af om je boeken te promoten? Ja, niet alleen mijn boeken, maar eigenlijk ook meer het boodschap van waar ons eten vandaan komt, waarom het belangrijk is om te verbouwen en ook wat wat de gezondheidsmogelijkheden zijn van wat wij eten. Ja. Ja, want hiervoor heb je kinderboeken uitgegeven. Ja, ja, ja. Ik heb een... mijn eerste boek was... dat was eigenlijk mijn favoriet Arubaanse en Curaçaose gerechten. En daarna heb ik een kwartet gemaakt. Dat heet Planta y Cosecha. Dat gaat ook over... Wat betekent dat? Planta betekent planten, mm-hmm, en oogsten. Het is in het papiament. En dat gaat eigenlijk over... Het is een kwartetspel die kinderen leert hoe ze de namen van groenten en fruit moeten uitspreken en herinneren. En op een spelende wijze. En dat heb ik een tijdje geleden gedaan. Dat kwam ook omdat ik op les heb gegeven op een speciaal voortgezet onderwijs. En ik zag dat wel noodzakelijk was. Ja. En daarna heb ik... Dat was in 2022 heb ik op verzoek van de bibliotheek op Aruba... heb ik dan een stripverhaal geschreven. Het heet Jair en de Ezels. En dat stripverhaal, dat heb ik ook hier. Dat is eigenlijk een mooie boek. En je ziet, Jair is een jongetje. Een jongetje op de kaf zie ik inderdaad, ja. Ja, en dit boek is eigenlijk gemaakt voor Kinderboekenweek. In 2022 was het thema groen. Dus lang leven groen. En ik heb het geschreven voor de onderbouw. En Jair is een jongetje die houdt van de natuur. En hij is heel nieuwsgierig. En hij gaat in dit geval bij de ezels. De ezelopvang op Aruba. En hij beleeft best veel avonturen. De illustratie werd gedaan door... Wouter Goudsbaard, dus echt heel mooie illustratie. Ook in tweetalig, papiament en Nederlands. En het is echt een leuke boek. En Aruba zit natuurlijk vol met ezels, toch? Er wonen veel ezels op Aruba. Kijk, vanuit het verleden... Mensen hadden geen auto's, dus dan hadden ze ezels. Maar vanuit het verleden zijn de ezels naar Aruba gebracht. En... Maar de ezels op een gegeven moment, omdat mensen auto's kregen en zo... dan werden de ezels een beetje verwaarloosd. En juist daardoor werd er een ezelopvang opgericht. En daar zijn de meeste ezels. Er lopen nog steeds een x-aantal ezels rond op het eiland. Maar niet zoveel. De meeste ezels zijn dus in het ezelopvang. En het mooie wat ik daarvan vind is want ik ging ook met mijn kinderen regelmatig naar de ezelopvang tijdens de vakantie om te helpen, schoon te maken, ezels te voeren. En dat is gewoon hartstikke leuk. En dan heb je dan ook weer... Een community van vrijwilligers die regelmatig helpen bij de ezelsopvang. En daardoor laten we ook weer zien dat het verzorgen van dieren ook weer iets belangrijk is voor ons eigenlijk. Want op een gegeven moment, als de ezels gewoon rondlopen, als ze verwaarloosd zijn, dan verstoren ze ook of ze worden aangereden. En dat is eigenlijk niet zo fijn. Dus de ezel zorgt voor overlast, maar... heeft ook mooie, althans zit ook mooie kanten. Ja, toch? Ja, zeker. Want waarom is de ezel zo'n bijzonder dier volgens jou? Wat het bijzonder maakt is omdat het een sowieso, kijk, het is waarom op Aruba hebben we ook paarden, maar een ezel is een beetje koppig. En in een van die liederen van Don Ramon heeft hij het ook over ezels. Want ezels die werden vroeger ook heel veel gebruikt als werkdieren op Aruba. Om op de kunuku, echt op de plantage, zeg maar, om te helpen met dragen van water naar de kunuku te brengen vanuit de put. En ook ze waren zo belangrijk, zeg maar, voor de economie ook. Dus en wat je dan ziet is dat het zijn belangrijke dieren geweest in het verleden voor Aruba, maar ook. Tegenwoordig is het ook van... Het is een deel van onze eigen cultuur en onze culturele heritage. Dus daarom vind ik het sowieso bijzondere dieren. En wat je nu ook ziet is dat wij... bijvoorbeeld bij de ezel op van worden ze echt goed verzorgd. En als ik aan denk, dan zie ik gewoon de liefde van de vrijwilligers, van de mensen die speciaal daar aan toe gaan. Niet alleen lokale mensen, maar ook toeristen vanuit de hele wereld die naar de ezelopvang komen om gewoon met de tijd te spenderen met de ezels. Kijk, hier in Nederland heb je bijvoorbeeld mensen die met paarden gaan knuffelen. En dan op Aruba zijn dat de ezels dus. Ben je altijd een dierenliefhebber geweest? Ik denk het wel. Ik hou sowieso van de natuur en van dieren. Ik denk dat dat gewoon belangrijk is. Dan ben ik onbewust denk ik dat ik daarmee opgegroeid ben. Omdat mijn... animals don't judge. Dieren oordelen niet. Nee, dieren oordelen niet. En dat vind ik gewoon het bijzondere aan dieren. Dat ze gewoon helemaal niet oordelen. En als je ze liefde geeft, geven ze jou gewoon onvoorwaardelijke liefde. En vanuit kleins af aan hadden wij dus mijn opa. Dat is misschien een ander verhaal, maar... Toen ik klein was, zeg maar, was mijn... Mijn vader overleden toen ik een baby was. En mijn moeder die had een moeilijke tijd, dus die kon niet zo goed voor mij verzorgen. Ze had mij naar Curaçao gestuurd, naar mijn opa en oma. En mijn opa die heeft een boerderij, dus een plantage. Knoeken noemen we dat. Mm-hmm. En op de knoeken heeft hij had heel veel verschillende soorten dieren. Honden, eenden, ganzen en geiten... Varkens, geen ezels. Maar ezels toevallig? Toevallig niet, maar ook... Hij had best veel dieren. En hij had ook die plantage, zeg maar. En ik moest... Ja, tenminste, ik hielp hem ook met de dieren. En daardoor kreeg ik ook waardering, zeg maar, voor... Ja, gewoon voor de liefde voor de dieren en waardering daarvoor. En hun rol ook in het ecosysteem. En wat ik net zei, onbewust... Neem je dat mee? Voor mij was het gewoon vanzelfsprekend. Maar nu als ik terugkijk, dan denk ik van ja, al die dingen zijn wel dingen die ik heb meegekregen. En dat probeer ik ook door te geven, ja. Zeker. Ja, mooi. Ik vraag iedere week aan mijn gast om een Caribische held mee te nemen. Of na te denken over een Caribische held. Ja. Wie is jouw Caribische held? Die van mij, die ik benoem ook in mijn nieuwe boek Roots and Renewal, is... Daniel Leo. En waarom? Dan moet ik een stukje even iets vertellen over de geschiedenis van Aruba. Mm-hmm. En wat je daar ziet is dat Daniel Leo... Die groeide in het begin van de 20e eeuw. En dat was ook het begin van de olieraffinaderij op Aruba. De Lago. De Lago, inderdaad, in San Nicolas. En de Arend. Mm-hmm. En dan daardoor groeide ook de bevolking. Omdat die bevolking steeds groeide... Moest er nog meer eten voorzien worden. En ook de watervoorziening moest ook beter worden. Dus wat ze dan deden is dat zij dus... Toen werd de web opgebouwd. Dat was de waterzuiveringsinstallatie. En die werd dus gebouwd in ieder geval om water te voorzien. Maar daardoor, omdat wij vroeger had je gewoon een kanoekenhuis en je had een plantage en ook een regenbak, regenwateropvang. De mensen waren volledig afhankelijk van het regenwateropvang. Mm-hmm. Maar omdat dat een beetje overbodig werd, werden de mensen verboden eigenlijk om bij een nieuw huis een regenwateropvang te maken. Omdat alle huizen aangesloten moesten worden aan de web. Mm-hmm. Het waternet. Ja, correct, ja. Correct. En dat was natuurlijk beter. Maar wat je zag is dat het water van web, zeg maar, veel te duur was in die tijd voor landbouw en agrarische activiteiten. Wat Daniel Leo deed, want hij was gedeputeerde. Van het eiland Aruba. Was dat gedeputeerde? Dat betekent gewoon dat hij dus in het bestuur zat van het eiland. Mm-hmm. En wat hij heeft gedaan is dat hij heeft geholpen om het... Ja, hij had een visie voor landbouw. En hij heeft geprobeerd om in ieder geval landbouw te stimuleren. Hij vond het belangrijk dat wij gewoon dat Arubanen zelf verbouwen, dat ze hun eigen eten verbouwen. En daar heeft hij zichzelf heel, heel, veel voor ingezet. Hij heeft gezorgd voor dammen op het eiland, betere regenwateropvang, in ieder geval de prohibition. Het was verboden om regenwater op te vangen thuis. Die verbod werd opgeheven onder zijn bestuur. Hij heeft ervoor gezorgd dat er een directie van landbouw op Aruba kwam. Hij heeft ervoor gezorgd dat studenten die landbouw wilden studeren in het buitenland die kans kregen, ook met financiering en zo. Dus op die manier heeft hij als een leider met een visie best veel dingen opgezet om het landbouwsector te stimuleren. En dat heeft mij, toen ik onderzoek naar deed, voor mijn boek en zo, om te kijken van ja, waarom gebeuren dingen zoals ze zijn op Aruba, dan merk ik van, bij hem was het bij mij in ieder geval een inspiratie om toch door te gaan en gewoon, en ja, je kan zeggen, een beetje in zijn voetstappen te volgen. Ja, waar denk je dat hij zijn visie vandaan haalde? Ja, het begint, kijk, alles begint ook een beetje bij wat je, want ik heb een paar artikels gelezen over zijn leven. En in zijn privéleven had hij ook een passie voor landbouw. Hij had ook een plantage thuis en hij deed ook het een en ander. En ik denk dat dat ook weer aansluit bij onze culturele erfenis. Kijk, wij als Arubanen, we zijn heel trots. Hè? We willen onafhankelijk zijn. Chisotje die maart, 18 maart hebben we net gevierd. Dia di Himno y Bandera. En, de dag van de vlag. Ja, precies. En daarin zeggen wij, ja, wij zijn Arubanen, wij zijn onafhankelijk, we hebben de status apart. Maar als je goed bedenkt, hoe onafhankelijk kunnen we zijn als we nog steeds afhankelijk zijn van voedselimport? Als wij niet verbouwen, als wij onze eigen eten van het land, ja, als we niet van het land kunnen eten, dan zijn we nog steeds afhankelijk van buitenaf. En ik denk daarin, zeg maar, dat wij dus als Arubanen ook moeten inzien dat we ook een soort van, ik zou bijna zeggen dat het bijna een plicht is, zeg maar, dat wij voedselzekerheid hebben op het eiland. Anders is het eiland gewoon heel kwetsbaar. Ja. En die visie had hij, dus Danieleo bijvoorbeeld. En dat heb ik ook. En zo ben ik ook opgegroeid. Het zit gewoon in onze DNA van oké, weet je, mijn opa die had een kunuku, mijn moeder die had een moestuintje. Dat is gewoon vanzelfsprekend. Maar ook toen ik bezig was met mijn boek, zag ik van dat de nieuwere generatie, die zien dat gewoon net iets anders. Die hebben eigenlijk geen zin in, sowieso niet als een baan of als een richting. Want ja, je kan meer verdienen als een taxichauffeur dan als een boer. Ja, het is niet sexy. Het is geen sexy beroep. Nee, het is geen sexy beroep. En Aruba draait op toerisme. Ik bedoel, dat is de toeristische industrie. Je kan veel meer mee verdienen. Dus waarom zou ik dan iets doen als een agrariër? Ja. Ja, het is, beste luisteraar, het is 14:15. Je luistert naar de Nacht van Caribisch Netwerk en in het Caribisch deel van het Koninkrijk, de Avond van Caribisch Netwerk. Ik ben Giuliano Payne en ik zit met James Ocalia voor zijn boek Roots and Renewal. Ja. Deze held van jou, hè? Wat is de belangrijkste les die je daarvan leert? Ja, de belangrijkste les is om, ik denk, bruggen te bouwen. En gewoon een visie te hebben. En dat echt. Danieleo was een verbinder. En ik denk dat dat wel een belangrijke takeaway zijn. Gewoon lessen die ik van hem heb genomen. Mm-hmm. Gewoon de verbinding, de visie voor landbouw. En die sector. Ja, landbouw. Heel veel mensen vinden dat niet heel erg spannend. Ja. Hoe ben jij daarin gerold? Of hoe is dat voor jou sexy geworden? Ja. Ja, staat in het boek. bij mij is het komt eigenlijk door het gevoel van urgentie. Ja, dus ik bedoel, wij moeten gewoon niet blind zijn. We leven in een tijd dat duurzaamheid echt een belangrijkere factor wordt. En het klimaat verandert. Dus hoe wij eten, onze eten verbouwen, moet ook veranderen. Dus voor mij, toen ik in 2015, voor die tijd, voordat ik naar Aruba ging, met visie om iets te doen met landbouw, was gewoon in Nederland. Ja, ik reisde, ik had een baan. Dus ik was eigenlijk als Arubaan was ik hier in Nederland gekomen om te studeren. Zoals de meeste Arubanen. Ik heb iets gedaan in de elektrotechniek met de richting industriële automatiseringstechniek. Dus, maar ik heb heel lang het verlangen gehad van ja, ik kom naar Nederland met het idee om ooit terug te gaan. En dus ik vertel dit om iets meer context te geven, want het is niet zomaar oké, weet je, je gaat van het ene naar het andere. Maar dus ik kwam naar Nederland met het idee van hey, weet je, ik wil iets doen. En ooit met het gedacht om ooit terug te gaan naar mijn eiland. Maar toen ik best een aantal jaren in Nederland woonde en ik dacht van, nou weet je, nu sta ik op het punt om terug te gaan, dacht ik van ja, maar wat ga ik dan op Aruba doen? Want mijn achtergrond en opleiding sluit niet aan. Ik heb gewoon weinig mogelijkheden daar met mijn professionele achtergrond. En toen ik aan mijn eerste boek begon te schrijven, zag ik dat er een grote behoefte was aan, of eigenlijk een grote tekort was eigenlijk aan lokaal verbouwde voedsel. En want bijvoorbeeld, ik zocht. Mijn boek gaat over. Eerste boek dat gaat over Arubaanse Curaçaose gerechten. Ja. Dus ja, Arubaanse gerechten beginnen met lokale groenten. Dus ja, ik zocht dat toen ik op vakantie was. Dus komkommer Chiquito, komkommers Toba. Mm-hmm. Worden geen komkommers verbouwd. Ja. Oké, laten we. Het zijn van die kleine boskomkommers, hè? Ja. Die wilde komkommers. Ja, precies. En maar dan laten we dan Pambati, want op Aruba wordt Pambati ook veel gegeten. Mm-hmm. Dat is een soort lokaal brood. Ja. En die Pambati, dat wordt normaal gemaakt met sorghummeel. Maar het werd gewoon gemaakt met maïsmeel, omdat sorghum niet verbouwd werd. Dus ik had zoiets van, ja, wat is dit nou? Dus dit, zo ziet sorghum eruit. Mm-hmm. Ah, dus, oké. En dat, een soort van gewas, ja, ik zie, ik kan het niet heel goed zien. Oké, ja. Ja, ja, is een, ja en dat werd dus niet verbouwd, of heel weinig, of alleen een bepaalde periode van het jaar. Dus ik had zoiets van, ja, wat is dit? Als wij dit verliezen, dan verliezen we gewoon de verbinding met het land. Dan verliezen we ook een gedeelte van onze culturele erfgoed. Dus ik kwam naar Nederland terug en ik had zoiets van, ja, dit moet gewoon veranderen. Ik stuurde heel veel brieven. Ik deed gewoon van, om mensen te stimuleren van, ja, gaat er nou iets gebeuren? Maar ja, dat ging heel moeizaam. En er was gewoon geen interesse. Ik kreeg heel veel van heel veel mensen te horen. Ja, maar weet je, je moet even realistisch zijn, want het regent niet op Aruba. Het land is heel droog. En het is niet duurzaam om te verbouwen. Je kan niet het hele. Dus al die hele riedeltje aan. Ja, wat en al niet kan. En ik dacht bij mezelf van ja, maar wacht even. Ik woon in Nederland. Nederland is wereldwijd bekend als de grootste, ja, wat betreft technologie, agrarische technologie en kennis, is Nederland gewoon echt een wereldwijde hub. Dus hoe kan het nou zijn dat wij als Aruba binnen het Nederlandse Koninkrijk zo voedsel onzeker zijn? Dus toen ging er bij mij een knopje om en ik wilde iets eraan doen, weet je. En ik zag daar een mogelijkheid om verschil te maken. En dat werd voor mij, zeg maar, het moment van oké, het besef dat ik het gevoel van urgentie, het besef dat je iets kan betekenisvol kan doen voor je eiland. En ook om, ja, het vanuit, ook voor mij, vanuit het geloof van ik wil een verschil maken. Ik wil waarde toevoegen. Ja, het begon allemaal met eten. Ja. Een soort van liefde voor de lokale keuken. Ja. Met wat voor gerechten ben je opgegroeid? Verschillende soorten gerechten. Gewoon bijvoorbeeld gebakken vis met Creoolse saus en funchi of pambati. En bijvoorbeeld, wat ik al zei, die komkommers toba. Dus gestoofde komkommer. Maar dan ook weer verschillende andere dingen. Als je kijkt op basis van de gewassen die groeiden. Dus mijn oma die maakte zoals pinda. Maar dan is, zo noemen we dat, pina chocolati. Dus gewoon lekkernijen met pinda's. En ook weer. Als er een geit geslacht werd, maakten ze gestoofde geitenvlees en zo. Dus veel stoofgerechten, visgerechten. En ook met groenten, verschillende soorten groenten. Maar dan ook meer lokale groenten. Bijvoorbeeld de okersoep. Mm-hmm. En heel veel mensen vinden dat ook slijmerig. Want okerababa. Maar, sorry. Yeah. Want Maar dat is ook een ding die ik wilde veranderen. Want ik zag inderdaad ook van, als ik zo bijvoorbeeld de oker neem. De oker is een supergezonde groente. Ja. Maar ook jongere mensen denken van, ja, maar de oker, als je het kookt, dan wordt het slijmerig. En ik had zoiets van, ja, maar wacht even, je kan ook meer dingen meedoen. Want als je het, ja, als je het in een soep kookt, dan wordt het een soort, ja, een gumbo, dan wordt het dik. En, maar het heeft, je kan het ook bakken, wokken. Je kan het, ja, je kan het in stukjes snijden. En dan met paneermeel, zeg maar, kan je het ook bakken en zo. Je kan een gumbo van maken. En daardoor, en dat soort ideeën, zeg maar, bracht ik ook terug naar het eiland. Dus toen ik bezig was met landbouw, was ik niet alleen bezig met het landbouw, maar ik was ook bezig om mensen. Ik deed bijvoorbeeld op televisieprogramma's deed ik ook kookworkshops. En ik liet ook mensen aan mensen zien hoe ze deze groente op een andere manier konden voorbereiden. En daardoor wou ik ook een mindshift teweeg brengen. Dus mensen van andere gedachten brengen. Want die groenten zijn niet alleen lekker, maar ze zijn ook gezond. En het is ook zinvol om dat te doen. Maar heel veel wordt natuurlijk ook geïmporteerd. Ja. Heel veel wordt geïmporteerd. Dat maakt het ook duur. Ja, en maar ook daarin is het belangrijk, zeg maar, van wat geïmporteerd wordt, wordt duur. Maar als jij, want jij zegt heel veel wordt geïmporteerd, maar als je lokaal verbouwt, is er wel een voordeel. Het voordeel van diversiteit. Want ik laat een paar weer een paar voorbeelden zien. Mm-hmm. Je ziet hier verschillende soorten dingen bij elkaar. Maar bijvoorbeeld. Ja, De luisteraar kan het niet zien, nee, namelijk. Maar wat je ziet is eigenlijk, ik zei al, de sorghum. Maar ook aubergine kan je ook zien. Ik neem het voorbeeld van aubergine. Als je naar de supermarkt gaat en je koopt aubergine of je koopt paprika. Op Aruba was het heel lang, oké, je hebt maar één soort wat er geïmporteerd wordt. En misschien heeft het een bepaalde prijs. Maar wat je dan ook zag is bijvoorbeeld tijdens COVID. Je hebt een aanbod. Maar tijdens COVID ging die prijs heel erg omhoog. Heel ver omhoog. Sky high. En als jij een goede inkomen hebt, dan kan je dat betalen. Maar als je geen inkomen hebt, dan kan je dat niet betalen. Dus wat heel veel mensen doen is ze kopen gewoon, gewoon processed, you know, foods. Ja. Dus, maar als je het lokaal verbouwt, één, ik kan andere soorten telen. Dus gewoon andere diversiteit. Ik hoef het niet direct aan de supermarkt te verkopen. Dus ik verkoop het direct aan mijn consumenten. Daardoor is het 1 vers 2. Ik heb een betere prijs voor mijn aanbod. En 3. Het is ook, ja, het diversiteit maakt het ook mooi. Want het is juist van, ik kan verschillende soorten. Dus ik kan bijvoorbeeld een grotere soort of een andere kleur. Of net een andere smaak. Want als je kijkt in de supermarkt, heel veel dingen die worden geteeld voor houdbaarheid. Maar als ik biologisch teel, dan weet ik waar het vandaan komt. Ik weet wat voor impact het heeft. Dus het wordt onbespoten. Het is gezonder. Het is verser. Het hoeft geen niet in een container. Het heeft een minder CO2-uitstoot door het transport. En het is gezonder. En het is ook lekkerder. Ja. Ja. Beste luisteraar, het is bijna 2:30. Ik zit met James Okalia. Je luistert naar de Nacht van Caribisch Netwerk. En mocht je wonen in het Caribisch deel van ons Koninkrijk, de avond van Caribisch Netwerk. Mocht je vragen hebben of iets horen waarvan je denkt, nou, ik ga hierop aan, dan kan je bellen naar 0800 1121 of de NPO Radio 1 app. Of via Instagram @NPO Radio 1. De nacht van _NPO Radio 1. Yes, James, wat is jouw lievelingsgerecht van de eilanden? Ik heb verschillende. Dus ik heb hier ook over nagedacht. Maar het is, wat bij mij opkomt, is nog steeds vis met funchi of met pambati. Ja, ja, zeker. Dus ja. Gewoon een lekkere red snapper. Mm-hmm. En gewoon met een Creoolse saus erbij. Ja, kan je dat een beetje vinden in Nederland? Sowieso de red snapper helemaal niet. Nee. Funchi kan ik wel maken. Mm-hmm. Pambati, ja, ook lastig. Maar dat wordt af en toe gewoon lastig. Dus ik verlang er ook naar om terug te gaan naar Aruba. Af en toe met vakantie in ieder geval. Ja, ja. Want je bent geboren op Aruba. Ik ben geboren op Aruba. Ja. En ja. En uiteindelijk, hoe lang heb je daar gewoond? Ja, dat is... want ik ben geboren op Aruba. Ik heb 6 jaar op Curaçao gewoond. En uiteindelijk ben ik... ik denk een stuk of 15 jaar op Aruba. Mm-hmm. Dus ja. Hoe was je jeugd daar? Ja, leuk. Dus gewoon leuk. Ik bedoel, op Aruba, het is een klein eiland. En je bouwt gewoon heel makkelijk contact met mensen. En ik had veel vrienden. Dus het was superleuk. En ik denk mijn jeugd was gewoon heel bijzonder. Omdat jij... Ja, Aruba is gewoon een hele diverse eiland. En je komt met heel veel mensen in contact, ook heel makkelijk. En ik moet gewoon dankbaar zijn dat ik gewoon omringd werd door mensen die mij ook een kans gaven. Dus het was echt super, gewoon heel mooi. Komen je beide ouders ook van Aruba? Nee, mijn vader was Curaçaoenaar. Mm-hmm. En mijn moeder die komt uit Grenada, dat is een andere eiland. Gewoon, mm-hmm. Dat hoort bij de Britse, was een voormalige Britse kolonie. Ben je daar eens naartoe geweest, Grenada? Ik ben 1 keer geweest, maar of misschien zelfs 2. Maar het is een hele mooie groene eiland. Mm-hmm. En ik heb veel familie daar wonen. Alleen het trekt mij niet zoveel. Dus, nee, waarom niet? Nee, ik denk dat het komt omdat ik... Ik weet het niet. Ik geen idee. Want ik vind bijvoorbeeld Curaçao, daar ben ik meer op gewend. En daar ging ik ook regelmatig naartoe. Ik spreek de taal. Gewoon ook Papiaments. Ik spreek ook Engels natuurlijk. Maar ik heb meer een connectie met... ik denk de droge klimaat, het ruige klimaat. De zee, gewoon de Witte Zee. Of op Grenada heb je dat iets minder. Het is ook een mooie natuur, heel groen. Heel veel insecten en zo. En andere ongedierte. En, maar ook weer heel... Ja, ze noemen dat de Island of Spice. Hè? Dus heel veel kruiden en heel veel lekkernijen. Ook mooie mensen. Maar toch, ik weet niet. Ik heb toch iets meer met de ruige natuur van Aruba. Je voelt je niet helemaal thuis op Grenada? Nee, niet helemaal, nee. Nee. En je vader is Curaçaoenaar? Ja. Hoe is die uiteindelijk terechtgekomen op Aruba? Ja, gewoon voor zijn werk. Dus gewoon voor zijn werk, denk ik. Want hij werkte in de bouw en hij ging naar Aruba om daar ook te werken. Ja. Was dat wennen voor hem, denk je? Ik heb geen idee, want hij was gestorven toen ik een baby was. Dus ik heb hem niet leren kennen. Ja. En het is alleen maar van horen zeggen, zeg maar. En ik weet niet als... Nee, weet het natuurlijk niet. Nou, op Aruba heb ik ook andere familieleden. Dus die hebben me altijd gewoon een beetje verteld over mijn vader. Wie hij was. Ik heb ook foto's gezien en zo. Maar hoe het voor hem was op Aruba, weet ik niet. Nee. Je bent uiteindelijk bij je opa en oma gaan wonen. Op Curaçao, op ja. Op Curaçao, ja, dat, ja, waren de ouders, 6 jaar. Dat waren de ouders van je vader. Ja, ja, ja. Ja, ja, ah, ja. Waarom? Mijn moeder die had dus... er waren gewoon verschillende dingen gebeurd. Hè? Dus mijn moeder, op een gegeven moment toen mijn vader gestorven was... had mijn moeder het best moeilijk. Ze woonde ook in een huis afgebrand werd. En dus dat was een hele moeilijke tijd ook voor haar. En ze had mij dus, tenminste aan de ouders van mijn vader, gevraagd om voor mij te zorgen... Voor een tijdje, totdat ze het weer stabiel kreeg. En daarna is zij dus... toen het beter ging, heeft ze me weer naar Aruba gebracht. Maar het was... Ik denk voor mij als kind op Curaçao was het wel een mooie vormende tijd. Want ik denk dat mijn moeder mij ook de kans wilde geven... om de familie van mijn vader te leren kennen. Dus dat denk ik. Waarom dus, wat kun je nog herinneren van die overstap? Of die overgang van Aruba naar Curaçao? Van de overgang niet zoveel, want ik was natuurlijk een baby. Maar ik heb gewoon 6 jaar op Curaçao gewoond. Oh, je bent echt ik wist niet dat je vanuit... Je was echt baby toen je daar naartoe ging. Ja, ja, ja. Ja, ja. Dus dus dat was echt... En je moet je voorstellen, want toen ik bezig was met mijn boek... daar heb ik ook iets over geschreven. Want met het boek praat ik ook over mijn roots. En natuurlijk, going back to my roots. Maar dan praat ik ook over bijvoorbeeld... want ik heb lesgegeven op een school. En op die school kwam ik in contact met kinderen die een hele moeilijke jeugd hebben. En ik zeg in dat boek dat ik met hun... Ja, toch op een of andere manier kon ik mezelf wel verplaatsen in hun situatie. En dus in dat boek praat ik ook over, zeg maar, hoe het, ja, mensen, zeg maar, die een belangrijke rol speelden in mijn leven. En dan praat ik ook over Curaçao en Aruba. Maar wat ik kan herinneren, zeg maar, en dat, ik denk dat op Curaçao, zeg maar, heb ik ook mede door de liefde van mijn opa en oma, want die hebben mij omarmd. Als hun eigen zoon, zeg maar, kleinzoon. Mm-hmm. En van hun, of sowieso van mijn opa, heb ik de liefde voor de natuur gekregen. Van mijn oma heb ik leren koken. En van mijn ooms en tantes heb ik heel veel geleerd. En ook veel liefde ontvangen. En ik denk dat dit... Kijk, het is ook weer zo dat het voor mij eigenlijk een belangrijke vormingsperiode was, denk ik. Om mij toch het besef te geven van, ja, wie ik nu ben. En de verbondenheid met het eiland. Wat voor mensen waren je grootouders? Leven ze nog? Nee. Nee. Wat voor mensen waren dat? Mijn opa, die was de broer van de schilder Hippolyte Ocalia. Oké. Dus in zijn tijd was hij een hele beroemde schilder. Ze noemden hem de schilder die Curaçao schilderde. Ik was vorig jaar achtergekomen dat hij zelfs twee schilderijen heeft staan in het Rijksmuseum. Oh, wauw. Ja, dus... Bijzonder. Ja, ik ken hem niet. Is hij een bekende schilder? Hij was een bekende schilder. En ja, meer in de jaren 70, in de jaren 80. Maar de oudere generatie, die kennen hem wel. Maar ja, veel mensen van de jongere generatie niet. Hij had ook een hele typische manier van schilderen. Maar dus mijn opa was zijn broer. En mijn opa, hij was iemand die heel ondernemend was, denk ik. En voor, in ieder geval van wat ik hoor. En hij heeft dus wel ook heel wijs. Rustige man, heel wijs. En ik trok heel veel met hem op, zeg maar, als ik daar was. Mijn oma, die was... mijn oma, die was heel lief. Gewoon echt een moeder en heel zorgzaam. En echt. En mijn ooms en tantes ook allemaal gewoon heel vriendelijk. Het was altijd gezellig en feest, ja, zeker. Ja. Ja. En je bent dus opgegroeid op die Kunuku. Ik ben opgegroeid, ja, op die Kunuku, ja. Hoe was dat? Ja, ook bijzonder, weet je. Dat is... En dat besef je dan misschien niet zoveel. Maar nu weer wel, als ik terugkijk. Omdat wij... Mijn opa, die had... Die verbouwde ook zijn eigen dingen. En dat was voor hem, want hij had... Ja, goed, hij deed dat volgens mij toen hij met... Of als een hobby, of als nadat hij met pensioen was gegaan. Deed hij dat heel veel. Maar zijn Kunuku was, ja, gewoon een plaats waarbij hij... Ja, heel veel dingen verboden. En ik heb veel daarvan geleerd. En het was op Curaçao Cerro Grande, zeg maar. En dat was een locatie waar je ook omringd door de natuur. Dus ik trok ook met mijn neefjes de natuur op. En we hiken in de bergen en dingen ondernemen. Is echt superleuk. Dus dieren spotten en zo, ja. Ja, je hebt ook een nummer meegenomen. Ja. Over die Kunuku, of over... Over Kunuku, ja. Over plantage in het algemeen, ja, zeker. Ja, waarom wilde je het nummer laten horen? Ja, sowieso is dat is het lied... Ja, Kunuku Decide, door Dong Ramon Kroosendijk. En waar hij over praat, hè, de woorden in het lied... Het gaat eigenlijk ook een beetje over het cultureel erfgoed. Het gaat erom dat wij... Kijk, wij als Arubanen, maar gewoon Aruba, Bonaire, Curaçao, mensen van het Caribisch Koninkrijk, denken dat het gewoon heel belangrijk is om verbonden te zijn met onze roots. Want wat we eten, wat van het land komt, is ook een soort cultureel erfgoed. De groenten die wij daar hebben, zijn wel best wel bijzonder, weet je wel. En dat mogen we wel, ja, dat mogen we wel vieren. In het lied praat hij ook over, ja, de groenten die verbouwd worden en het verlangen om een Kunuku te zien. Dat is een verlangen om een plantage te zien. En dat is dus het erfgoed, zeg maar, en het nalatenschap die hij voor zijn kinderen en kleinkinderen achterlaat. En dat vind ik het mooie aan het lied. Je luistert nog steeds naar de Nacht van Caribisch Netwerk. En mocht je wonen in het Caribisch deel van het Koninkrijk, dan luister je naar de Avond van Caribisch Netwerk. Ik ben Giuliano Payne en ik zit met James Ocalia, de schrijver van onder andere het boek Roots and Renewal. Yes. Ben je nog een beetje wakker? Ja, natuurlijk. Mooi nummer. Ja. Prachtig nummer. Ja. Jij had het over die Kunuk en over je ervaringen en je herinneringen. En die wilde je kinderen ook meegeven. Ja. Want je bent naar Aruba verhuisd met ze. Ja, ik ben naar Aruba verhuisd. En weet je wat het bijzonder is? Want het is wel grappig, want ik hoor van meer mensen die dit soort dingen ondernemen. Op een gegeven moment, als jij kinderen krijgt, dan krijg je een hele andere visie op het leven. Van maar bijvoorbeeld, dan ga je zelf vragen stellen als van... Oké, wat voor nalatenschap wil ik voor mijn kinderen achterlaten? hoe wil ik dat de wereld eruit ziet voor mijn kinderen? En wat voor bijdrage wil ik aan ze geven? En voor mij, kijk, bij mij gaat het met name... in de Bijbel staat er bijvoorbeeld... A righteous man leaves an inheritance for his children's children. Dus een rechtvaardig man? Ja, laat een nalatenschap voor zijn kleinkinderen eigenlijk. Ja. En bij mij is die nalatenschap ook een beetje... Het is verbonden met het cultuur. Waar ik ook mee opgegroeid ben. Dus bijvoorbeeld gewoon voor Aruba. En het eten... De zon, zee, strand, maar ook weer het land, wat er daar vandaan komt. En ook bijvoorbeeld met de boeken die ik heb geschreven, schrijf ik altijd met hun in mijn gedachten. Weet je, en dan, want dat is voor mij ook een stukje nalatenschap. Dus toen ik naar Aruba met hun ging, was dat ook een stukje, dat vond ik wel leuk, want ik ging niet vanuit Nederland naar Aruba, maar ik werkte in die periode in Amerika, dus in Atlanta. En daar hebben ze... Dus, ja, ik heb 3 kinderen. Dus de 2 jongens, zeg maar. De tweeling, die hebben dus in Amerika Engels te leren praten. En van daaruit zijn we dus naar Aruba gegaan. En op Aruba heb ik nog een zoontje gekregen. En die zijn daar opgegroeid. En ik merkte, want ik vroeg ze ook van... Ja, wat vinden jullie belangrijk dat jullie hebben meegekregen op Aruba? En mijn zoontje, die zei ook weer de vrijheid die hij daar had. De vrijheid om gewoon rond te kunnen lopen op het eiland. We gingen ook heel veel hiken in de natuur. Bij de nationale park, op de zee. En bijvoorbeeld de kleinste van mij, wij woonden eigenlijk dicht bij de zee. Ja, Aruba overal is dicht bij de zee natuurlijk. Maar we gingen ook echt bijna elk weekend naar de zee... En hij was gewoon als een vis in het water. Dus dat zeiden ze ook van ja, de vrijheid, de zee, de zon. En ook weer de taal, het eten, superlekker. Weet je, en ook ja, het band die ze hebben ook met mijn moeder. Dus ze zijn gewoon, en het onderwijs ook. Want, en dat stond ik zelf niet bij stil, maar bijvoorbeeld daar tijdens COVID. Dus tijdens de pandemie waren alle scholen dicht. Maar hun konden daar op Aruba wel naar school blijven gaan. Ja. En dat hebben ze nu wel een voordeel. Doen ze wel voordeel mee hier in Nederland. Want ja, ze hebben nog steeds... Ze hebben toch... Hun achterstand was niet zo groot. Ze hebben... wat voor achterstand ze hadden, hebben ze wel in kunnen halen. Dus ja, ik denk... En als ik met ze praat... En wat ik zie... Want heel vaak als je daar bent... Dan ga je door, zit je in een bepaalde modus... Het ondernemen, het overleven. Maar als ik nu hier ben en ik praat met ze over Aruba... wat vinden jullie zelf waardevol? Ja, dan kijken ze echt heel vreugdevol terug. Ja, jij bent daar naartoe gegaan met een doel. Je wilde duurzame landbouw mogelijk maken. Ja. En het eiland introduceren aan agritourisme. Ja. Wat zeker. Is dat? Ja, wat is het, landbouw of agritourisme? Nee, agritourisme. Ja. Leuk dat je dat vraagt. Want dat vind ik echt, ben ik zelf heel enthousiast over. Agritourisme is eigenlijk als jij toeristische activiteiten doet op jouw boerderij. En dat kunnen verschillende vormen hebben. Dus dat kan zijn in de vorm van een tour. Of een rondleiding. Maar of een kookworkshop of iets anders. En hoe ik daar op het idee kwam, want ik denk dat het heel erg goed aansluit bij het Caribische Koninkrijk. Want Aruba bijvoorbeeld is volledig afhankelijk van toerisme. Er komen 2 miljoen toeristen per jaar op het eiland. En wat je dan ook daarmee ziet, is dat de jongere generatie, de nieuwere generatie, millennials en jonger, die willen, als ze ergens naartoe gaan, dan willen ze ook een bijdrage leveren. Ze willen meer leren van de cultuur. We hebben op Aruba bijvoorbeeld heel veel return visitors. Dus heel veel mensen die al jaren naar Aruba gaan. Dus, en het eiland al heel goed kennen. En die willen dus meer weten van het eiland. Dus als ze daar komen en bijvoorbeeld je hebt een boerderij... en je kan die ervaring bieden, dan komen ze graag naar je toe. En dat heb ik zelf ervaren. Ik heb zelf verschillende tourprogramma's opgezet en ook jarenlang gedaan. Dus op zich, en ik zie dat dat wel waardevol is. Want het helpt je... Om te groeien. Sowieso, als je in het landbouwsector werkt op Aruba, is het heel moeilijk. Want ja, je krijgt geen subsidie of zo. Maar als jij dus met agritourisme kan je waarde toevoegen aan jouw agrarische activiteit. Ja, kun je een voorbeeld geven van zo'n zo'n toeristische activiteit? Ja, zeker. Ik kan veel voorbeelden geven. Een van de projecten die ik had gedaan op Aruba, dat heet Goshen. Dus werd ook heel bekend op het eiland. En daar wat ik heb gedaan is... het begon eigenlijk met rondleidingen. Maar om tot die punt te komen, moest het land wel mooi eruit zien. Het stond op een hele mooie locatie op Alta Vista, met een hele mooie uitzicht over het landschap. Dus je moet je voorstellen dat je eigenlijk ergens zit op een heuvel met een mooie uitzicht over het landschap. Als de zon ondergaat, dan kan je gewoon de zonsondergang zien. Dus wij hadden dus een gazebo gebouwd, eigenlijk op het, eigenlijk net op het punt van de heuvel, waar je ook een zicht hebt over de plantage. Het landschap werd heel mooi ingericht. Zodat je vanuit op het moment dat je dan bij de plantage aankomt, dan zie je gewoon... Dan zie je gewoon de planten, de mooie hoe die planten groeien, zeg maar. En dan met een hele mooie kanoekenhuis, zeg maar. En ook achter, as a backdrop. Dus, en dan werd je aandacht gewoon meteen, kreeg je meteen een soort ervaring van, hey, ik ga terug in de tijd. Ik ga terug naar de plantage. Ik ga terug naar de kanoeku. Mm-hmm. Ik ga terug naar het land. En dat is de verbinding die we willen maken. Dus het gaat niet zozeer om van, hey, ik ga ergens naartoe om groenten te eten. Nee, het gaat terug in de tijd om iets te ervaren. Dus, en wij proberen een ervaring te creëren. Dus als je daar bent, wat ik dan deed is, de mensen die komen daar, ze krijgen een rondleiding. Ze gingen dus bij de gazebo gingen ze dus een kookworkshop doen. En in die kookworkshop maakten ze gewoon een lokale gerecht. In dit geval pambati met kishina. Pambati met kishina. En dan daarna gingen ze dus eten. En ook met de zonsondergang, zeg maar. Dus dan heb je een hele mooie uitzicht. En dat was een hele ervaring, wat ik dan deed. En dat was dus een van de ervaringen. Andere dingen die ik deed was rondleidingen met schoolkinderen. En met de schoolkinderen vertelde ik ze heel veel over het land. Wat er groeit, waarom het belangrijk is en dat soort dingen. Ja. Dat project Goshen? Ja, Goshen. Goshen. Was ook een sociaal project. Ja, zeker. Het was het begon eigenlijk als een sociale project. Want het viel onder een stichting. En die stichting die had dus gedeelte drugsverslavingszorg. En het andere gedeelte was dus, ze noemen dat een vocational experience. Dus de mannen die in de verslavingsprogramma zitten, zeg maar, op het land konden werken. En met dat... Dus die had je stichting, Social Enterprise. En door de inkomen die de Social Enterprise genereert, ondersteun dan de stichting. En dat was de eerste vorm van een Social Enterprise op Aruba. En dat vond ik eigenlijk best mooi, want daardoor krijg je toch een bepaalde dynamiek. Dus want wat ik al zei, om landbouw te verdrijven is een heel kostbaar eigenlijk op Aruba. Hè? Manual labor is best duur ook. Dus die mannen dan die mij hielpen op het land, die kregen dan een soort reïntegratie. Want tijdens die programma leren ze bepaalde basisvaardigheden, maar ze hebben heel lang niet gewerkt. Dus dan door het werken met het land, door het werken met planten, dan leren ze bepaalde basisvaardigheden. Maar hey, wat gebeurt er nog meer? Jouw psyche, dus dan, dat komt ook weer tot rust. Want als jij met planten bezig bent, als jij een negatieve energie uitstraalt, dan heeft dat gewoon meteen effect over wat je doet. Maar als jij positief bent en de natuur helpt je ook om tot rust te komen, en ik heb gewoon zoveel mooie dingen daaruit gezien, dus dan zie je ook dat dat ook een positief effect heeft. En als mensen dus... En ik denk dat dat ook het mooie was van het project, dat je ziet dat heel veel mensen die zien dat, die als je dan het groente koopt, bijvoorbeeld, ik zat in hotels en zo, en mensen die horen van het project, die horen van wat wij doen, en ze komen naar ons toe, ze kopen onze groenten, ze kopen onze producten, ze doen mee aan de workshops, dan weten ze van, hey, wat ik doe heeft meteen impact en invloed, een positieve invloed op de leven van andere mensen. En dat is eigenlijk de social impact purpose. En daarom denk ik dat ook met landbouw, zeg maar, het is een hele andere manier van ondernemerschap. Want je voegt waarde toe door waarde te creëren en het leven van mensen te verbeteren. En dat is eigenlijk het mooie daarvan, van die sociale ondernemerschap. Ja, wat is het mooiste dat je hebt meegemaakt daarin bij Goshen? Ja, ik heb heel veel mooie dingen meegemaakt, Giuliano. Wat is het mooiste? Wauw. Kijk, bij mij gaat het erom, hè, en dat gaf me heel veel energie om het leven van mensen te zien veranderen. En wanneer verandert het leven van iemand? Hoe kan je dat meten? Hoe kan je dat zien? Je kan het zien door... Ja, je kan het eigenlijk op verschillende manieren zien. Hè, door wanneer mensen terug naar je toe komen. En sowieso blij zijn, tevreden zijn met de oogst die ze hebben gekookt. Of iets dat ze hebben voorbereid. Maar ook als je jaren na dato hoort, want ik moest dat project verlaten. Op een gegeven moment had ik niet dezelfde visie als de stichting. Dus ik ging weg, ik ging dan in het onderwijs werken. Maar zelfs jaren na dato bleven mensen mij benaderen van: hey James, kan je me helpen met dit of dat? En het heeft zo'n positieve effect gehad in de gemeenschap, dat ik denk dat heel veel mensen zien dat het belangrijk is om lokaal te verbouwen. Wat voor impact het heeft om het hele jaar door. Want toen ik begon, man, dacht niemand dat het mogelijk was. Ik kreeg alleen maar negatieve berichten van ja, en ook het land was niet geschikt. Maar alles werd veranderd. En omdat mensen dus zien dat het mogelijk is om te verbouwen, dan komt er een transformatie. En die transformatie is een geestelijke transformatie, een innerlijke transformatie, maar ook een fysieke transformatie. En dat eigenlijk vind ik juist het mooie daarvan. Dus ja, dat is voor mij het mooiste. De transformatie die plaats heeft gevonden in het leven van mensen en op het eiland, maar ook de gedachtegoed en de erfenis en de nalatenschap die we hebben. Ja, je bent super gepassioneerd over landbouw, over de natuur. Ben je hier ook zo met de landbouw bezig? Goeie vraag. Stem je op de BBB? Nee. Ja, daar ga ik niks over zeggen. Nee, maar wauw. Weet je wat het is? En ik vind het wel mooi, want je stelt goede vragen. En ik merk juist daardoor ook, toen ik het boek weer las, dacht ik van ja, weet je, het geeft me heel veel energie, maar in Nederland ben ik niet zo mee bezig. Ik heb wel een passie voor het landbouw op de Caribische eilanden. Maar in Nederland ben ik met name bezig met bijen. Mm-hmm. Ik ben ook imker. En dat vind ik superleuk. Mm-hmm. Omdat het imkeren helpt mij om weer in verbinding te zijn met de natuur. En ik vind, kijk, hier in Nederland staat het... Dat staat de agrarische sector ook heel erg onder druk. En ik heb echt medelijden met de boeren. Maar het trekt mij gewoon niet zo. Ik vind de uitdaging die we daar hebben op de Caribische eilanden, vind ik gewoon veel leuker. He, wat ik al zei, elkaar tekort aan water en gebrek aan kennis en zo. En dat wil ik juist een verschil in maken. Ja, wat wil je dat mensen halen uit jouw boek? Ja, eigenlijk, ik wil dat ze heel veel uit mijn boek halen. En het begint bij inspiratie. Want als jij... Kijk, alles waar ik aan begin ik eerst met mijn mindset. Dus als jij... Ik zeg ook wat ik al zei, hè. Toen ik begon met deze reis naar Aruba, moest ik eerst mijn mindset veranderen. Ik moest mijn visie veranderen. Ik moest eerst tot rust komen en een visie hebben om vooruit te gaan. Als je geen visie hebt, dan kan je... Ja, dan kan je... Ja, je moet een visie hebben om iets te kunnen bereiken. En wat ik mensen mee wil geven met dit boek is visie, inspiratie en doorzetting. Doorzetten. Ik wil jou bedanken voor dit uurgesprek. Ik heb er veel van geleerd, ook over landbouw. Maar ook over hoe het nou eigenlijk is op Aruba en hoe het is om te verbouwen. Daar heb ik nooit over nagedacht. Ja, dankjewel. Waar kunnen mensen je boek kopen? Ja, mensen kunnen mijn boek kopen via Amazon. Amazon.nl of Amazon.com. Het is daar beschikbaar als je mijn naam intypt. Of Roots and Renewal. A Path to Sustainability and Self-Discovery in Aruba. Dan kan je het vinden. Ja. Wat, hoe ziet de aankomende periode voor jou eruit? Ga je op campagne? Ja, ja, ik ben sowieso bezig met het boek op verschillende manieren. Ik heb het boek zelfs aan Jandino Asporaat gegeven. Dus ik kijk er naar uit om een recensie van hem te krijgen. En, hij is ook bezig hiermee, hè? Ja, op Hofje Mango. Ja, precies, precies. En juist daardoor. Ik zie gewoon heel veel raakvlakken. Dus ik, mijn visie, en ik had het met een andere schrijver over. Want heel veel mensen die vragen mij, James, waarom ben je... Hè, je deed zoveel dingen op Aruba, waarom ben je naar Nederland gekomen? Wat doe jij hier? En je bent weer met iets anders bezig. Kijk, ik zie het zo. Ik ben een verbinder. Oh, sorry. Nee, ga maar. Je bent een verbinder. Ik ben een verbinder en ik wil een brug bouwen tussen Nederland en het Caribisch gebied. En komende tijd ga ik daarmee bezig zijn. Dankjewel. En wel thuis. Dankjewel. NPO Radio 1. 3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Rutte is tevreden met de oproep van de EU richting Israël en Hamas. In een gezamenlijke verklaring roepen de regeringsleiders op tot een onmiddellijke humanitaire gevechtspauze. Israël moet afzien van een grondoffensief in Rafah en Hamas moet hulp toelaten aan de Israëlische gijzelaars. Rutte zegt dat een offensief in Rafah zal uitdraaien op een humanitaire ramp en is daarom blij dat de EU stevig stelling heeft genomen. Ook benadrukt hij dat hulp aan Gaza vooral over land moet gebeuren. Want op die manier kunnen volgens hem veel meer goederen worden geleverd dan over zee en door de lucht. Een gymleraar uit Alphen aan de Rijn is in hoger beroep vrijgesproken van seksueel misbruik van een scholieren, meldt Omroep West. De man kreeg eerder een maand cel omdat hij 5 jaar geleden in zijn auto seks had gehad met een meisje van 17. Ze was geen leerling van hem, maar zat wel op zijn school. Hij was zelf 26. De vrijpartij was op de dag dat het meisje na haar examen haar boeken kwam inleveren. Het gerechtshof oordeelt dat er, nadat zij geslaagd was, geen machtsverhouding meer was en dat de gymleraar dus vrij uitgaat. Skeletonster Kimberly Bos heeft voor de 2e keer in haar carrière de wereldbeker veroverd. Skeleton is een soort bobsleeën waarbij de sporter op de buik ligt. De 30-jarige Bos eindigde bij de laatste wereldbekerwedstrijd in het Amerikaanse Lake Placid als derde, wat genoeg was voor de eindzege in het klassement. Ze won de wereldbeker ook al in 2022. Vorige maand viel ze op het EK en het WK nog buiten de prijzen. Het weer, eerst nog droog, maar tegen de ochtend gaat het vanuit het noordwesten lange tijd regenen. Pas later in de middag bereikt de regen het zuidoosten. Het wordt 9 tot 13 graden. Het weekend verloopt wisselvallig en guur, met soms felle buien, een koude wind en soms ook wat zon bij een graad of 9. Komende week keert het lenteweer geleidelijk terug. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Je luistert nog steeds naar Caribisch Netwerk, of de Nacht van Caribisch Netwerk. En mocht je wonen op de Caribische eilanden, dan luister je naar de avond van het Caribisch Netwerk. Wij gaan bellen met de eilanden. Wij gaan contact opnemen met onze Oscar, onze correspondent op Curaçao, om te kijken hoe het, waar het eiland mee bezig is en wat er daar allemaal speelt. Even kijken of Oscar aan de lijn hangt. Oscar? Ja. Nee, dat is geen Oscar. Even kijken. En Oscar hebben we hier volgens mij. Ja, hier ben ik. Ja, en ik hoorde een vrouw praten net. Het ging helemaal mis. Ik weet niet wie daar aan de lijn was, maar ik hoorde ook iets. Nee, maar dat is de luisteraar wel een beetje van me gewend. Ik ben niet de beste technicus. Nou, dan hebben we er 2, dus ik ook niet eens laten hopen dat alles goed gaat. Ja. Hey, goedenavond, Oscar. Wat is het nieuws op Curaçao de afgelopen dagen? Het nieuws van Curaçao is eigenlijk sinds vorige week is er een hele tragische gebeurtenis geweest op het Radulfus College, waarbij een leerlingen ja, gewoon tijdens de lesuren van het gebouw afgesprongen is. Een zelfmoordpoging. Ja, die heeft het wel overleefd. En eigenlijk is het ook niet iets waar we normaal in de media over praten. Maar het heeft daarna zoveel commotie gekregen. Dat is misschien toch wel een van de meest opvallende zaken die de afgelopen periode gebeurd is. Waarom heeft het zoveel commotie gekregen? Heftig trouwens. Het is heel heftig. En zeker in het begin zijn de media voorzichtig met berichtgeving hierover. Hè, want we hebben binnen de media een code dat we daar niet over schrijven. Maar dit leidde ertoe dat leerlingen zeiden van ja, er wordt niet naar ons omgekeken. En het heeft met pesten te maken. Er is ook een ingezonden brief naar de media gestuurd. Anoniem. De leerlingen, of degene die het geschreven heeft, heeft een Latijnse naam gebruikt. En niet de namen van de leerlingen. Maar daarin werd gezegd van ja, de school doet te weinig om ons op te vangen en is alleen maar bezorgd om het imago. Nou, heeft het overkoepelende schoolbestuur daar weer op gereageerd dat dat niet waar is. Heeft de politiek weer gereageerd met de vraag van ja, waarom wordt er zo weinig gedaan aan pesten? We weten niet alles van de zaak. Er wordt dus vanwege de privacy wordt niet precies verteld wat de motivatie is van de leerlingen om dit te doen. Maar dat er iets heeft voorgevallen, dat mogen wel duidelijk zijn. En de politiek wil dit nu aangrijpen om strenger op pesten en te handelen. En ook beter te kijken dat er een open klimaat op scholen is. Ja, is dat een heel groot probleem op deze school? Nee, ik weet het op alle scholen een groot probleem nou ja, is. Maar het is niet op één school groter dan op andere scholen. Dat blijkt uit een onderzoek dat in 2022 is gedaan. Naar pesten en discriminatie in het onderwijs op Curaçao. En daar blijkt dat 25% van de kinderen slachtoffer is van pesten. Maar ongeveer even zoveel, 25%, pestkoppen zijn. En dat is niet op één school veel groter of kleiner. Het is kennelijk normaal geworden, dat pestgedrag. Maar in dit geval hebben de leerlingen ook gezegd dat docenten leerlingen zouden pesten. Nou, moeten we daar heel voorzichtig mee zijn, want we weten niet wie die brief geschreven heeft, of dat een groep van 20 studenten is, of dat dat één persoon is. Maar het is wel voldoende ernstig om iedereen wil dat dit niet nog een keer voorkomt. Dus er wordt nu gekeken hoe we dit kunnen aanpakken. De school zelf en het overkoepelend orgaan, de Rooms-Katholiek Centraal Schoolbestuur, die zegt we hebben echt alles gedaan om de leerlingen op te vangen na dit traumatische incident. Maar dat ervaren de kinderen zelf niet zo? Ja, dat is dus met een anonieme brief is dat heel. Moet je daar voorzichtig mee zijn. Hè? Als dus daadwerkelijk echt een grote groep leerlingen deze brief geschreven heeft, ja, dan is dat zo. Mocht het één persoon zijn die. Oscar. Jeetje, ik zal het geluk toch niet. Je viel weer even weg. Je viel even weg, Oscar. Ik dacht, ik zal toch het geluk niet hebben dat je wegvalt. Oh jee. Ja. het is een onderwerp dat nu op de agenda staat. Dat vindt iedereen ook belangrijk. Daar moet iets aan gedaan worden. En niet alleen maar op dit geval focussen, maar juist breed trekken om een veiliger klimaat op school te ontwikkelen. Ja, zelfdoding. Is dat een gesprek dat makkelijk gevoerd kan worden op Curaçao? Nee, daar hoor je heel weinig van. En het is opvallend, omdat het beleid van de media is, we schrijven er niet over, want we willen niet dat mensen zich daardoor laten inspireren of denken, oh, dat is normaal. Er wordt dus niet over geschreven. Maar het gebeurt wel veel. En als je de cijfers inziet, dan zullen er wel twee keer per week zelf dodingen of pogingen tot zelfdoding zijn op Curaçao. En dat is natuurlijk heel veel. Maar ik merkte hier bijvoorbeeld door dat ik ook met een van mijn kinderen hierdoor een gesprek over dat onderwerp kreeg. Want het is natuurlijk eigenlijk iets wat je, ja, het moet gebeuren voor je zoiets aan tafel bespreekt eigenlijk. En in die zin is het natuurlijk uitermate heftig dat dit gebeurde tijdens gewoon de les op het schoolplein met heel veel kinderen die daarbij aanwezig waren. Dus ja, het is een taboe, maar ik denk dat er aan meer keukentafels op Curaçao over gesproken is. Ja. Dat is eigenlijk niet eens een. Elk nadeel heeft dan ook hier zijn voordeel. Zo te ja, dat het bespreekbaar is, dat is op zich goed natuurlijk. En als leerlingen of jongeren daardoor wat opener zijn als ze problemen hebben tegen hun ouders of tegen iemand op school, dan is dat inderdaad goed. We hebben, dat ligt hier een beetje in de lijn van net, de cijfers gekregen van de kinder- en jeugdtelefoon. Daar kunnen mensen tot 25 jaar bellen met allerlei vragen. Maar daar wordt dit onderwerp nauwelijks genoemd, blijkt uit de cijfers. Dus ja, ik weet niet hoeveel dat wat zegt, hè, maar daar gaat het over heel veel andere zaken dan dan zelfmoordgedachten. En mochten onze luisteraars behoefte hebben om ook te praten over dit onderwerp zelfdoding, dan kun je terecht bij op het nummer 0800-0113. Dit is niet het enige onderwerp dat speelt, hè? Een studiereis naar Nederland. Nou, dat is nog wat breder gesteld. We hebben het vaker gehad over het feit dat scholieren op Curaçao een diploma halen, HAVO, VWO of MBO, en daarna gaan ze naar Nederland toe. En dat is toch veel lastiger dan je kunt voorstellen. De taal is een probleem, de cultuur is een probleem, het wonen niet meer in huis, ver weg van de ouders is een probleem. En er wordt meer en meer gekeken hoe je daarop kunt voorbereiden. Nou, je kunt voor een deel voorbereiden op Curaçao zelf. Maar zo'n studiereis, ja, zorgt ervoor dat je voor het eerste keer de supermarkt ingaat in Nederland. En dat je daadwerkelijk meemaakt hoe het is om op tijd te zijn door het openbaar vervoer te gebruiken. Snap je allemaal dingen waar we op Curaçao natuurlijk helemaal geen ervaring in hebben. En dat is iets wat je steeds meer ziet, de studiereizen naar Nederland, om scholieren klaar te maken voor de grote stap. Want ja, dat weet iedereen in Nederland. Het is niet meer zo dat als je het eerste jaar moeilijk vindt, dat je dat dan makkelijk over kunt doen. Hè? Dat met dat binnen een studieadvies verlies je zo snel een jaar. En dat moet voorkomen worden van de Antilliaanse studenten. En die studiereis moet daar dus voor zorgen dat dat opgevangen wordt. Want hoe ziet dat er voor die studenten uit, of voor die scholieren, zo'n studiereis? Ja, echt de meest basale dingen waar je niet aan denkt als je in Nederland woont. Maar precies wat ik zeg, hoe reis je met het openbaar vervoer? Hoe laat zijn de supermarkten open? Hoe streng is het in Nederland als je een afspraak maakt om 10 uur... dat je dan ook daadwerkelijk om 10 uur moet zijn? Sociaal contact is natuurlijk moeilijker, maar ook gewoon echt de basale dingen van het leven in Nederland worden dan even getoond. En dat heeft enerzijds te maken met het leven in een nieuw land, maar anderzijds zorgen voor jezelf. Want verreweg de meeste scholieren, die hadden natuurlijk een vader of een moeder die voor hun kookte en zorgde dat het eten allemaal klaar stond. En dat moet je dan in Nederland gaan doen. Dus het zijn hele basale dingen en een eerste kennismaking met een land waar toch nog steeds heel veel studenten uit de Antillen gaan studeren. Ja, de meeste scholen op de eilanden zijn natuurlijk in het Nederlands. Dus dat sluit in principe makkelijk aan. Nou, de voertaal is gewoon voor een groot deel van de bevolking papiaments. En op scholen wordt Nederlands gesproken. En dat zijn dan echt de taal van de school die je moet hebben. Maar voor heel veel leerlingen blijkt, is het toch nog vaak lastig om zich goed in het Nederlands te uiten. Als ik een voorbeeld kan geven. Ik geef zelf al verschillende jaren les op de universiteit. En dan vinden we de leerlingen toch prettigst als we les in het papiaments mens geven, en dat gebeurt dan ook. En ik denk niet dat ik de enige docent ben die dat zal doen. Dus inderdaad, het onderwijs is in het Nederlands, maar het papiaments is wel nog steeds heel erg groot en belangrijk. En daar kom je dan achter als je in Nederland gaat wonen en aan de buschauffeur moet vragen waar je, of die je of die op de, kan aangeven dat je er bent als je bij je bestemming bereikt wil worden. Dus ja, er zijn veel meer problemen die je opeens merkt. En die studiereis is er dus ook voor. Er zijn studenten die denken van, hier heb ik helemaal geen zin in. Ik vind de overgang veel te groot. Ik ga een studie vervolgen in Curaçao. En dat is maar beter ook dan dat je daar na 3 maanden achterkomt. Want dan ben je zo een heel jaar kwijt. Ja, maar ik denk dat het voor heel veel scholieren ook leuk is om lekker met je klasgenoten naar Nederland te komen. Kijk, die studiereis is geweldig. Maar het gaat er echt om dat als je dadelijk met je kastgenoot door Amsterdam loopt. En dat is prachtig. Maar als je dadelijk in Zwolle op een kamer zit en je kent verder niemand. En het wordt langzaam winter. En je vindt het toch lastig voor jezelf te koken. Dan komen mensen een beetje in isolement terecht. Dat kun je nooit helemaal voorkomen. Maar er wordt alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat dat niet gebeurt. Wat ik zeg, voor sommigen is de shock de stap te groot. En daarom wordt er ook steeds meer gekeken naar studeren in de regio. Met de gedachte dat als je naar Costa Rica gaat of naar Colombia, dat het dan dichter bij de Curaçaose cultuur zit. Die mogelijkheden zijn er, maar Nederland blijft nog steeds heel erg populair voor heel veel studenten. Dankjewel, Oscar van Dam. Graag gedaan. Ja. Nou, het is met de techniek goed gegaan. Hè? Ja, gelukkig wel. Het gaat steeds beter. Goed zo. Hey, dankjewel. Fijne avond daar. Yes, dankjewel. Yo. Ja, dat was Oscar van Dam, correspondent op Curaçao. Je luistert naar Giuliano Payne, de Nacht van Caribisch Netwerk. En mocht je wonen op een van de eilanden in het Caribisch deel van ons koninkrijk, dan luister je naar de Avond van Caribisch Netwerk. We hebben net gesproken met Oscar van Dam en we gaan nu weer naar Curaçao. We bellen met Evita Sanchez, communicatie-expert en woordvoerder van WNF. Want het is dit weekend Earth Hour op de eilanden. En daar is volop aandacht voor. En we gaan even kijken of ze aan de lijn hangt. Evita? Goedenavond iedereen. Goedenavond Evita. Leuk dat je even kan bellen. Ja, ik vind het leuk om er te zijn. Ja, waarom, leg uit, waarom Earth Hour? Waarom Earth Hour? Nou, in principe is Earth Hour in 2007 gestart door WWF International als een kleine movement, een klein initiatief om aandacht te vragen voor klimaatverandering. En inmiddels is het uitgegroeid tot een wereldwijd initiatief dat door overheden, door bedrijven, door individuen wordt gedragen. En aanstaande zaterdag vragen we dus aan iedereen om deel te nemen met Earth Hour. En hoe doen ze dat? Door vanaf 8:30 tot 21:30 s'avonds de lichten uit te doen. En dit jaar is het dus gelukt om de 6 eilanden ook te betrekken? Ja. Dus dat is zeker een mijlpaal voor ons. Dat we dus massaal in de Cariben gaan meedoen. Ja, hoe ziet dat eruit op de eilanden? Dus elk eiland die doet iets anders. Dus bijvoorbeeld als ik start met Curaçao, waar ik woon, is het dus zo dat de niet-essentiële verlichting van de Koningin Emma-brug, de Pontjesbrug, die gaat uit. De straatverlichting van de Handelskade, het Gouverneurspaleis. En dus dat gebied wordt dus dan donker. We hebben bijvoorbeeld in Saba dat het elektriciteitsbedrijf heeft gekozen om op 3 verschillende gebieden op het eiland de straatverlichting uit te doen. En op andere eilanden bijvoorbeeld sluit de overheid aan door hun eigen gebouw uit te doen. Dus op zo'n manier, ieder zijn eigen karakter. En ik moet zeggen, het is de eerste keer en ik heb er alle hoop ik heb alle hoop dat dus over de komende jaren het nog meer zal groeien en er nog er meer impact zal zijn. En waarom moeten de lampen uit? Waarom moeten de lampen uit? Nou, in principe is dus dat uur een uur om even stil te staan bij hoe kunnen we onze ecologische voetdruk verkleinen. Dus hoe zorgen we ervoor dat we minder negatieve invloed hebben op de natuur. En het is eigenlijk ook een uur voor zelfreflectie. Om te kijken van oké, wat kunnen we met z'n allen allemaal doen? Kleine acties, grote acties, waardoor we uiteindelijk ervoor gaan zorgen dat de natuur beter beschermd wordt. En dat kan dus op verschillende manieren. Bijvoorbeeld dat we meer plantaardig voedsel eten, dat we voedselverspilling beperken, meer gaan recyclen, et cetera, et cetera. Ja, er is ook een dagprogramma, als ik het goed heb begrepen. Hoe ziet dat dagprogramma eruit? Er is geen dagprogramma binnen de Cariben. Laat me het zo zeggen. Onze collega's in Suriname, dus voor het kantoor WWF Guyana's. Die hebben inderdaad een heel uitgebreid dagprogramma. Die zijn al jaren heel erg actief op het gebied van... dus voor Earth Hour, die hebben ook grote bedrijven, sponsoren die hun ondersteunen daarin. Dus zij hebben inderdaad een programma voor jong en oud. Wij zijn daar nog niet zo ver. Dus vandaar dat we, laten we zeggen, best wel nu nog voor nu nog kleinschalig beginnen. En dat dus echt de lichten uitdoen. Maar dat er in ieder geval vanuit WWF nog geen evenementen zijn die worden georganiseerd. Maar daar willen we wel naartoe werken de komende jaren. Ja, jij bent zelf communicatie-expert op de eilanden. En een van de meest uitdagende dingen is mensen toch meekrijgen om goed voor de natuur en het milieu te zorgen. Waar zit die uitdaging in? Oké, dat is best wel complex, maar meerdere dingen. Kijk, als ik het puur kijk vanuit communicatie, is communicatie één middel om bewustwording teweeg te krijgen. Maar er zijn meerdere factoren. Dat is dus iemands normen en waarden. Maar ook gewoon dat je ervoor moet zorgen dat de omgevingsfactoren gunstig zijn. Dus bijvoorbeeld, ik kan wel heel mooi een campagne gaan voeren waarbij ik zeg van oké, er moet meer gerecycled worden of we moeten geen afval gooien op straat. Maar als er bijvoorbeeld in het gebied waar we zijn te weinig vuilnis bakken zijn of het is gewoon op dit moment helemaal nergens te sporen, ja, dan wordt het wel een stuk aantrekkelijker om je afval weg te gooien op straat of in de natuur. En weet je wat ook wel het verschil maakt, merk ik als ik kijk naar bijvoorbeeld collega's van mij in Nederland. Als het gaat om communicatie en je zegt van oké, we gaan dan benadrukken wat voor impact ons gedrag heeft op de toekomst. De cultuur op de eilanden is gewoon heel anders. En waarbij men niet zoveel gefocust is op de toekomst en meer dag van dag leeft. En maar ook gewoon als je kijkt naar de sociaal-maatschappelijke situatie is ook gewoon heel anders. Er is nog steeds een groep die bijvoorbeeld onder de armoedegrens leeft. En als jij als het ware heel veel aan het focussen bent om te overleven, ja, dan maak je zo veel minder druk om de toekomst en de natuur en hoe dat allemaal impact heeft op ons. Dus er zijn echt meerdere grotere issues die spelen, waardoor het best lastig is. En eigenlijk maakt niet uit waar we zijn ter wereld. Iets als gedragsverandering, dat kost gewoon tijd. Dat kost tijd. Heel veel tijd. Dus het begint echt inderdaad eerst met een stukje informatieverschaffing, educatie van waarom doen we dit inderdaad. En een stimulans om actie te ondernemen. En jouw uiteindelijke doel is het gedrag, het gewenste gedrag veranderen. But ja, dat it takes time, man. Ja. Maar het is wel, als ik dan terugga naar Earth Hour, wat ik wel mooi vind, voordat wij vorig jaar vanuit WWF starten met Earth Hour proactief inderdaad daarmee aandacht aan te geven, was het wel zo dat bijvoorbeeld op Aruba er wel al een Earth Hour community bestaande was. Dus dat individuen al zelf hadden besloten van hey, we gaan hier aandacht aan besteden. 10 jaar geleden heeft op Curaçao de organisatie Curaçao Innovation Technology Institute, die had Earth Hour georganiseerd. Had ook ervoor gezorgd dat de Pontjesbrug, dat de lichten daarvan uitgingen. Die had ook een mini-evenement georganiseerd op het Brionplein. Een akoestisch concert onder andere was er tijdens Earth Hour. En ze hadden meerdere natuurorganisaties uitgenodigd. Dus het is wel fijn om te merken dat zonder onze betrokkenheid, dat er wel hier en daar al wat werd gedaan. En dus je merkt toch wel dat die al is de groep klein, dat het bewustzijn wel leeft. En zeker als ik het dan link naar klimaatverandering. We kunnen echt gewoon simpelweg niet meer leven met oogkleppen op. Het komt steeds dichterbij. De gevolgen zijn ook steeds meer merkbaar. Om maar één voorbeeld te noemen. Vorig jaar op Curaçao, nou ja, was er een hittegolf. Dus in de maanden augustus en september was enorm heet. Temperaturen van 35, 36, soms 37 graden. En op aanraden van het ministerie van Onderwijs moesten de scholen dus eerder dicht. En dat was dus bijna een maand lang zo. Dus vandaar nog meer de noodzaak waar we met z'n allen krachten moeten bundelen om te gaan voor betere bescherming van de natuur. En ons motto vanuit Wereld Natuurfonds is gaan voor meer natuur. Ja, je zegt krachten bundelen. Wat kunnen inwoners doen om te werken aan de natuur en aan het milieu? Of een positieve bijdrage te leveren? Ja, zoals ik zei, nou ja, every little bit counts. Daar geloven we in. Zoals ik al zei, van nou, je kan dus bijvoorbeeld ervoor kiezen, nou ja, geen zwerfafval gooien, meer recyclen, minder vlees eten, minder vis eten, dus meer plantaardig, beperk je voedselverspilling. Je kan ook zeggen van oké, je gaat minder kleding kopen. Weet je, dus je eigen consumptie en productie verlagen. Zelfs iets simpels als dat je bijvoorbeeld de helderheid van je telefoon en laptop vermindert, waardoor je ook daarmee meer energie bespaart. Dus er zijn eigenlijk best wel veel dingen die we met z'n allen kunnen doen om ervoor te zorgen dat wij nou ja, onze ecologische voetafdruk verkleinen. Ja. En daardoor dus met z'n allen, en vandaar dus ook deze wereldwijde oproep. Als we dus, want je kan misschien denken van oké, maar ja, maar wat doet dat uur? Hoeveel impact hebben we wel als we een uur lang onze lichten uitdoen? Maar als miljoenen mensen dat doen, en bijvoorbeeld Earth Hour, nou ja, meer dan 190 landen doen mee. Als we dus dat massaal doen, dan heeft het wel impact. Ja, Evita Sanchez, zaterdagavond dus, Earth Hour. Doe je lichten en apparaten uit en bezoek een bijzondere... kijk eventjes hoe de lichten uitgaan, zou ik zeggen, toch of niet? Ja, ik zou zeggen, ga lekker naar buiten, geniet van de natuur. Bekijk de sterrenhemel, je kan een gezelschapsspel spelen. Dus ik zou zeggen, vooral doe je telefoon weg. Dus dat is ook wel een leuke challenge. Een digital detox en televisie detox. Je kan het zo leuk maken als je wil. Je kan dineren in het donker met kaarsjes aan. Dus maak het vooral warm, gezellig en fijn voor mens, dier en natuur. Dank en bonocci, Evita Sanchez. Bonocci. Bonocci. Mi país está un lugar chiquito con una historia rica. Piedamón y viento y la mar. Da mi isla y está interesante, con vista impactante y parte en dañar. Y una comida. Mi país, tu cosa de pobreza, atraco y maleza, y en de cutimbia, tamo hostia. Da mi isla y edad impresionante, un pueblo elegante, y un par, uno que trae, y una comida. Oh, man. Dit was Isaline Kalisser met Mi País. Wij gaan een podcast luisteren. We gaan luisteren naar de podcast Gemiste Sterren van de NTR. In de NTR-podcastserie Gemiste Sterren gaan Floris Corti en Orville Breveld op zoek naar onterecht vergeten zwarte componisten binnen de klassieke muziek. In elke aflevering staat één componist centraal in de sociaal-historische context van zijn tijd. En in deze aflevering gaat het over de Afro-Amerikaanse componist Florence Price. Dit is een podcast van NPO Radio 4 en de NTR. Welkom bij de tweede aflevering van Gemiste Sterren. De podcast waarin we samen met 24 Classics en het Concertgebouw in Amsterdam op zoek gaan naar de muziek en de verhalen van zwarte componisten. Hier in het Concertgebouw in Amsterdam, in de grote zaal, daar hangen naamschilden, of cartouches met een mooi woord. En daarin staan de namen van grote componisten, maar dat zijn stuk voor stuk witte mannen. Gelukkig zijn er nog 1-2 lege plekjes. En we vragen ons af, als we symbolisch daar namen mogen plaatsen en daar misschien een zwarte componist mogen aandragen, wie zou dat moeten zijn? En onze gids op deze reis, die is er ook vandaag natuurlijk weer, dat is Orville Breveld. Ook wel fijn hier weer te zijn in het Concertgebouw met jou. Zeker, zeker. Hi, Floris. En we gaan vandaag een volgens mij hele goede kandidaat voor een cartouche bespreken. Wie ga je vandaag aan ons introduceren? Nou, dat is Florence Price. Florence Beatrice Price. Een vrouw ook overigens, dat is ook heel bijzonder. Laten we maar meteen even gaan luisteren naar muziek van haar. Dit is de eerste symfonie, het tweede deel van Florence Price. Een soort Amerikaanse fanfare in trage optocht. En ik hoor volgens mij spirituals hierin doorklinken. Zeker weten. En Florence Price is een componiste die eigenlijk, ja, die zeker tot de school behoort van de Negro spirituals en de klassieke muziek uiteraard. Maar waar je zo diep, ook dat ritme wat je net hoorde trouwens, dat is heel erg Yoruba, hè? Dat is West-Afrikaans. Pam, pam, pam. Dat is echt de Afro-componist. Hoe heet dat ritme, zei je? Ja, een beetje bekend gemaakt door de Yoruba-stam. En later heb je in de blues-muziek heb je overeenkomstige ritmes. En men zegt dus dat nog is geïmporteerd uit West-Afrika. Oké. Okay. Hey, Florence Price is Amerikaanse componist. Ja. Waar is ze geboren? Waar begint haar verhaal? Haar verhaal begint in Arkansas, in het zuiden van Amerika. Ze groeide op in Little Rock, uit 1887 overigens. Dat is, dat is nog 13 jaar voor de eeuwwisseling. En zij groeide op in een heel bijzonder gezin. Haar moeder was onderwijzer en zat tevens in vastgoed. Haar vader was tandarts. Zwarte ouders die voor die tijd zeker heel succesvol waren. En niet alleen maar succesvol professioneel. Maar die waren ook hun huis zelf als een sociëteit waar heel veel zwarte abolitionisten, schrijvers, intellectuelen op bezoek kwamen. Zoals Frederick Douglass en W.E.B. Du Bois. Allerlei zwarte intellectuelen die eigenlijk het huis van de Price-familie gebruikte om eigenlijk bijeenkomsten te organiseren waar men ging nadenken van oké, hoe kunnen we de situatie, hoe kunnen zwarte mensen succesvoller worden in allerlei verschillende branches. Moet ik dan een soort salon voor me zien waar een beetje wel voorgedragen wordt of gemusiceerd, gediscussieerd? Sterker nog, de grote Frederick Douglass, wat echt een hele grote een zwarte revolutionair was, die bleef bij hun slapen ook altijd, als hij in de buurt was. En het zuiden was natuurlijk typerend. Hoewel Little Rock, het dorpje waar ze opgroeide, relatief mild was als het ging om raciale tegenstellingen in de vroege jaren. Maar die kleine Florence Price, die van haar moeder piano leerde spelen. En die ook bij die avonden daar dan erbij aanwezig zit? Ja, als meisje van 4, ja, die vormde het muzikale intermezzo. Dus op een gegeven moment werd het huishouden bekend als de plek waar je zowel kon netwerken met alle black intellectuals en zwarte succesvolle figuren van die tijd, maar ook waar je van hele mooie muziek kon genieten. En dat talent van dat jonge meisje, dat werd daar een beetje ontdekt. En al die mensen zeiden van, nou ja, zij moeten daarin onderwezen worden. En het was natuurlijk een traditioneel christelijke familie. Haar ouders die gingen altijd zondag naar de kerk. En de kerk waar ook genetwerkt werd, was het ook een plek natuurlijk waar heel veel werd gezongen. En waar ze heel vaak al mocht voorspelen als klein kindje. Maar ze ging op een gegeven moment ook naar Charlotte Stevens en de Sisters of Mercy. Dat was eigenlijk een soort muziekschool waar uiterst getalenteerde kinderen naartoe gingen. Veel als zwarte kinderen. Waar ook een andere zwarte componist die we gaan behandelen, William Grant Still, naartoe ging. En die kregen ook les van die ene mevrouw Stevens. Nou, en al gauw blonk ze uit, niet alleen in de muziek, maar ook op school haalden ze alleen maar straight A's, hè, alleen maar 10, 19. Toen hadden haar ouders zeg maar een droom om haar verder te ontwikkelen in de muziek. Ja, conservatorium, ja, zou je nou kunnen voorstellen. Ja, en in de verhalen vergeleken ze het een beetje met het verhaal van Jozef en Maria. Dus dat die ouders met het kindje overal langs de deur gingen waar ze dan zou mogen studeren. Maar ze werd overal afgewezen. Behalve bij het New England Conservatory. Maar dan vanwege het feit dat zij in principe geen African-American studenten aannamen. Maar zij werd naar binnen gepraat met het idee, omdat zij wat lichter was van huidkleur, dat het ook nog een Mexicaans meisje zou kunnen zijn. Dat was het voorwensel. Dat werd later wel gecorrigeerd, omdat ze gewoon briljant was als muzikus. En zij studeerde trouwens piano en orgel, wat ook bijzonder was. En heeft ze ook allebei een major titel in behaald. En zij was gewoon eigenlijk op een gegeven moment het uithangbord. Dus men wist ook wel waar het vandaan kwam. En er zijn andere bronnen die ook zeggen, joh, waar men ook voorzichtig mee was... omdat ze natuurlijk uit dat gezin kwam van Little Rock, waar heel veel politieke figuren aan verbonden waren. Dus dat zou niet goed voor het imago zijn van die verschillende instituten. Haar familie was activistisch. Ja, activistisch, maar ook activistisch, maar deden het ook ergens enigszins in het geheim, hè? Dus en zeker toen de Jim Crow-wetten werden ingevoerd, waar zwarte mensen bij wet dus gesegregeerd waren, hè, dus niet in gebruik konden maken van openbare voorzieningen, waar haar vader als tandarts alle witte klandizie verloor en daardoor minder klanten had en natuurlijk ook financieel het veel moeilijker had. Toen had Florence Price ook erg lastig, want toen ze van het conservatorium afkwam, het was er eigenlijk geen werk voor haar. Dus op een gegeven moment heeft ze heel lang met een eigen muziekschooltje heeft ze het proberen te redden in het zuiden. Wat eigenlijk niet lukte, want destijds je associeerde jezelf niet met zwarte mensen als je op muziekles ging. En op het conservatorium, daar studeert ze piano en orgel. Ja. En compositie ook? Ja, later. Ja, op een gegeven moment. Misschien wil ik even te luisteren naar een pianocompositie van haar. Fantasie Nègre heet dit stuk. Waarom vind je die muziek zo mooi? Waarom moet die muziek hier klinken? Zo, joh, dit is... ik geniet er altijd zo enorm van. Nou, het raakt enorm. Het is tijdloos sterk. Ik hoor heel veel blues en jazz hoor ik erin. Ik hoor een geschiedenis, ik hoor pijn. Ik hoor aan de andere kant ook overwinning. Eigenlijk alles waar zij voor stond, hoor ik ook in dit stuk... Dus ik vind dit stuk heel bijzonder. En die titel, Fantasie Nègre. Ja, het is ja... Kijk, Florence Price komt uit een huishouden van intellectuelen... zoals we dat eerder zeiden. En zij was op haar manier ook een revolutionair. Die sprak middels haar muziek en de titels. En zij, omdat ze in die tijd eigenlijk verbaal niks kon zeggen... over de situatie waar zij... en haar mensen zich in begaven, deed ze dat wel middels muziek. Dus, wat wil ze ermee zeggen dan? Nou ja, dit is een hommage aan de Afro-Amerikaanse cultuur... en de Afro-Amerikaanse geschiedenis. En ik denk dat componisten als Florence Price... hun leven wijden aan nu... zodat wij in 2021 terugkijken van, joh, zie je, zij waren er ook. En zij hebben enorm hun best gedaan... en hun bijdrage op een meest sierlijke manier geleverd aan de geschiedenis. Zij komt van het conservatorium, zij heeft die muzikale bagage. Ja. Hoe zit het in die tijd met de rassenwetgeving? Kun je als Amerikaanse zwarte pianist of componist überhaupt aan de bak? Nou, toen ze van het conservatorium kwam, had ze het enorm zwaar. Hè. Ze moest enorm... het was een enorme struggle om in het zuiden, waar ze opgroeide... het als muzikus of componist te maken en je brood mee te verdienen. En de Jim Crow-wetten werden ingevoerd. Hè. Dat waren eigenlijk segregatiewetten, een soort apartheid... van zwarte mensen bij wet... dus niet gebruik konden maken van openbare ruimte... In beginsel niet mochten ondernemen, nou, al dat soort zaken. Jim Crow, die naam gaan we natuurlijk weer wel vaker horen... maar ja. Nog meer Amerikaanse componisten gaan bespreken. Dus precies. De Jim Crow-wetgeving, sinds wanneer is dat... Dat is vanaf eind 19e eeuw en tot aan 1922. Maar alleen die wetten werden steeds aangepast... op sommige plekken, zeker in het zuiden, geïntensiveerd. Maar in het noorden was het wat soepeler. En wat gebeurde er toen? Florence Price met haar gezin verhuisde naar Chicago... om het in Chicago te gaan proberen. En dat was een hele succesvolle stap voor haar geweest. Was daar het klimaat gunstiger? Of? Het was zeker gunstiger. En er was zoiets als de Chicago Music Association... was een organisatie die zich inzette... voor zwarte muzici en componisten. En waaronder ook Florence Price. Daar heeft ze haar netwerk verder uitgebreid. Is met uitgeverij in contact gekomen. Kreeg ze opdracht muziek. Ging schrijven zowel voor de populaire muziek als de klassieke muziek. En kreeg via het winnen van de Wanamaker Prize... een hele prestigieuze prijs in de klassieke muziek... werd ze eigenlijk ontdekt ook door de top van de klassieke wereld... waaronder de Chicago Symphony, die haar werk, de Symphonie in E... in 1933 opvoerde. De twee stukken die we hoorden, die hebben allebei duidelijk... die Afro-Amerikaanse klank. Ja. Is haar muziek echt een soort versmelting van die spirituals, van die Afrikaanse ook wel, achtergrond met klassieke tradities, ook, die westerse tradities? Ook wel, maar het is ook haar droom, hè? Het is ook ongrijpbaar. Sommige werken bij van Florence Price, zeker omdat ik heel van de jazz ook luister, vind ik het zo mooi omdat het overal tussen zweeft. En sommige stukken kan ik niet direct Afro-Amerikaans typeren of Westkoren. Het is echt Florence, haar sound. Die muziek dus, klinkt nog steeds heel modern. Ja, zeker weten. En soms challenging, ook harmonisch, best wel uitdagend. Hoe is dat nu? Is zij een beetje een bekendheid? Is ze, ja, ze hier wel eens in het concertgebouw? Te weinig. Volgens mij is ze in het concertgebouw hier maar 1 of 2 keer opgevoerd. Werken van haar. Maar het is wel het momentum, denk ik, om het te doen. En ik denk, het zal ook natuurlijk door de algoritme van social media komen, dat ik dat steeds terug zie komen. Dus denk van, iedereen speelt het. Ja, dat is ook een hele simpele verklaring. Misschien toch jouw filterbubbel. Ja, dat zou heel goed kunnen. Maar ik denk tegelijkertijd dat het een hele bijzondere componiste is, die ook de strijd niet alleen voor zwarte mensen, maar ook voor vrouwen in de muziek. Ze is enorm belangrijk voor vrouwen in de muziek. En heel veel vrouwelijke dirigenten zie je ook in allerlei interviews die haar noemen als boegbeeld voor de verandering. He, want het is en natuurlijk een dubbele strijd moeten leven. Zeker een dubbele strijd. En ze was alleen in privékringen heel erg uitgesproken. Maar aan publiek deed ze dat liever niet. Omdat zij merkte dat na hun succes had ze eigenlijk verwacht, hè, nadat haar symfonie tegenwoordig werd gebracht, dacht ze van, joh, ja, dit zal wel mijn doorbraak zijn. Alle kranten schrijven over mij, maar het succes bleef verder eigenlijk uit. Dat is eigenlijk wel jammer. Je zegt, er is nu misschien een beetje momentum, er gebeurt wat, je hoort die muziek vaker, ja, komen. Laten we kijken of we dat momentum kunnen pakken. Ze heeft ook een vioolconcert geschreven. Dat vraagt om een vedette, om een grote vioolvirtuoos die dat kan spelen. En ik moet meteen denken aan een violist waar ik heel erg fan van ben, Lisa Versman. Kijk. Dus ik wil heel graag die muziek aan haar voorleggen. En ik ben benieuwd of zij denkt, ja, dat is muziek. Zeker doen, zeker doen. Gezellige hond komt er meteen naar buiten met een knuffelkip in zijn mond. Wees welkom. Lisa, fijn dat ik vandaag even bij je op de koffie mag komen. We maken een podcastserie over de gemiste sterren in het concertgebouw. Over zwarte componisten die daar zelden of nooit te horen zijn geweest. We hebben deze aflevering over de muziek van Florence Price. Ken jij haar? Nou, nu dat ik het uitgenodigd werd voor het gesprek, heb ik me een beetje in haar verdiept. Ik kende haar niet. Wat ik eerst dus hoorde was het vioolconcert, het eerste vioolconcert. Een YouTube-opname die niet zo heel erg goed is. Dus mijn eerste indruk muzikaal was niet geweldig, moet ik er eerlijk bij zeggen. Dus het was een beetje een moeilijke kennismaking, ja, via een wat krakkemikkige opname. Ja, precies, ja. Nou, dat brengt ook meteen de vraag, hoe zou dat zijn als een briljante violist, als jij die muziek gaat spelen? Ja, nou ja, kijk, ja, want daarna hoorde ik een op Spotify een echte cd-opname van een betere violist. En dan klinkt de muziek al beter, dus dat scheelt. Maar dus uitvoeren maakt ongelooflijk veel uit. Dat is bij alles zo. Zou het wat voor jou zijn? Ik ben om de vraag heen aan het draaien. Wat ik lastig vind aan haar composities, er zitten hele mooie dingen in. Het is ouderwets. Want wat ik hoorde is allemaal, zeg maar, in de jaren 30 en of het tweede vioolconcert is zelfs in de jaren 50 volgens mij geschreven. Het is niet meegegaan met zijn tijd, laten we het zo zeggen. En dan kan je natuurlijk in de context zeggen van, oh, dat had met omstandigheden te maken, maar dat vind ik een vals excuus, want ze had eigenlijk een hele goede, gedegen opleiding. Studeerde in Boston, wist zich wel, dus zeker in haar vroege tijd, omringd door wat er allemaal gaande was. Maar ze is wel echt in de hoogromantiek en niet in de doorontwikkelde hoogromantiek van Wagner, zeg maar, blijven steken, maar in die van Tchaikovsky eerder. Maar ik denk toch, en wat ik dus wel lastig aan vind, en daarom was het goed dat ik meer muziek van haar hoorde. Vioolconcert heeft heel veel, bij beide vioolconcerten hebben heel veel virtuositeit. En ik vind dat zelfs bij hele goede componisten, nou doen hele goede componisten dat meestal niet, maar zoals maar bij laten we zeggen bekendere componisten, vind ik dat soort onnodig gepriegel. Dat ongelooflijke etaleren van je virtuositeit. Het is een beetje overdreven. En dan, ik hoor daardoorheen haar stem niet. Maar toch ging ik luisteren naar wat. Naar bijvoorbeeld het middendeel van het eerste vioolconcert. Ademt wat meer. En dat iets wat ze ook in haar pianomuziek, dus vooral kennelijk, heeft omarmd. Dus wat meer echt haar achtergrond. Dat ze zegt, oké, okay, ja, ik ben van Afro-Amerikaanse afkomst. En dan de Negro Spiritual, daar wil ik wat mee. En vooral eigenlijk met de tonaliteit ervan. Dus dat pentatonisch schrijven, dus op hele afstanden alles noteren. Dan hoor je iets waar ze niet probeert iets te imiteren van een andere grote romanticus, als het ware. Want dat, en dan wordt het interessanter? Dan vind ik het interessanter, want dan hoor ik een wat uitgesprokene eigen stem. En, dus ook, en ook niet een Gershwin die dan probeert zwart te doen. Als dat nou meer in haar vioolconcerten zitten, zou jij je dan aan dat repertoire wagen? Ja, zeker. Want ik vind het wel de reden dat we weinig vrouwelijke componisten van voor 1950 spelen of luisteren, is gewoon omdat ze niet gedragen werden door hun tijd. En dus dan moeten wij even ons best doen om ons erin te verdiepen, en dan ontdekken we vaak heel veel goede stukken. Hetzelfde geldt natuurlijk inderdaad voor tegengewerkte of niet geaccepteerde Zwarte-Amerikaanse, vaak dan Zwarte-Amerikaanse componisten. Want dat is ook meteen wel de pest, dat er zo weinig goede opnames zijn, ja, dat het een beetje in de marge is gebleven. Ja. En dat daardoor het ook niet echt aanslaat. Want zelfs jij, die daar misschien nog wel doorheen kan luisteren, het eerste wat je hoort is toch, nou, dit is niet echt op topniveau gebracht. Ja, maar ik luister daar natuurlijk wel degelijk doorheen. En, maar ik hoor dan dus ook dat virtuose gedoe. Ik heb vast wel collega's die dat heerlijk vinden, dat etaleren. Ik persoonlijk vind dat minder mooi. Maar feit is, toen ik al 3 keer het tweede vioolconcert had beluisterd, dacht ik, oh, mooi. Ze vermengt hier nu iets van wat ze kent. En dat vind ik altijd een beetje gevaarlijk om te zeggen van, nou, dat blijft bij je lezen. Zo bedoel ik het helemaal niet. Maar wel dat zij kennelijk zelf ook zei van, ik ken die muziek. Dus ik kan die van binnenuit doorwerken, als het ware. Eigenlijk een opdracht die Dvorak, Amerikaanse componisten, meegaf, als het ware. Van, hey, jullie hebben dit allemaal liggen al aan oorspronkelijke muziek, doe daar wat mee. Want hij deed dat natuurlijk een beetje in zijn symfonie van de Nieuwe Wereld en het Amerikaanse kwartet. Van, deze muziek is er. Doe daar wat mee. En dat heeft ze dus gedaan en omarmd. Tegelijkertijd was ze zich heel erg bewust van het feit dat zij vrouw was en nog van donkere afkomst. Dus ja, wie gaat het spelen? Dat wisten ze zelf ook. Van, dat is lastig. Ze probeerden het ook steeds te zeggen. Maar ik hoop dat jullie daar doorheen kunnen luisteren en kijken van dat het er niet toe doet welke seks en welke afkomst ik verder heb. En als je dat dan wil spelen, doet het er dan toe welke seks of afkomst jij hebt? Nee, zou er niet toe moeten doen, maar ik heb bijvoorbeeld een vriendin, Afro-Amerikaanse violiste. Dus toen mij die vraag eerst ook werd voorgelegd, zou jij dat dan niet willen spelen, schoot het wel door me heen. Dat ik dacht, oh, maar dan pik ik als het ware haar repertoire in waar zij mee kan etaleren. Maar dat is natuurlijk eigenlijk onzin, want nou, kan zij alles spelen wat ze wil. En is denk ik voor haar ook niet noodzakelijkerwijs zo prettig om altijd alleen maar dan in een hoek te worden neergezet van kijk, donkere violisten speelt donkere componisten. Dat is ook een hokje waar je dan in geplaatst wordt. Dus ik heb het er niet met haar over gehad. Dus ik weet niet precies hoe zij er dan naar zou kijken, maar die gedachte kwam bij mij in ieder geval op. En uiteindelijk zou het inderdaad geen bal moeten uitmaken, moeten we alles spelen. Ofwel, of het is misschien een soort culturele toe-eigening waarvan je juist zou moeten zeggen, nee, ik laat dat heel bewust aan anderen om daar in ieder geval of om dat in première te brengen of dat ergens op een podium voor het eerst te brengen. Ja, kijk, het over het voetlicht dragen. Maar ik denk dat uiteindelijk het beschikbaar maken voor een heel breed publiek, dat moet gebeuren door iedereen. Dat iedereen daarvan profiteert als het eigenlijk gemeengoed wordt. Dan, dus in die zin, nee. Dus we willen dat jij het gaat spelen, ja. Lisa? Ja, moet ik nu gaan studeren of wat? Nee, kijk, ja, zoals het altijd eigenlijk gaat. Alles waar je je tanden in zet, daar ga je van houden. En dat moet je ook met volle overtuiging. En kijk, is zij de nieuwe Beethoven? Nee. Nee, maar dat is natuurlijk wel. Het vioolconcert van Beethoven is zo vaak gespeeld. En het lijkt bijna alsof het elke keer beter wordt. En je hoort het vaker. De uitvoeringen worden misschien ook wel beter. Dat ontwikkelt zich. En datzelfde, jij hebt drie keer naar dat tweede vioolconcert geluisterd. En je bent er al enthousiaster over dan na de eerste keer. Stel je voor dat je het 200 keer gehoord hebt. Wat gebeurt er dan? Ja, ik denk wel dat ik het. Want je gaat je op wat er gebeurt als je meerdere keer luistert, is dat je een voorstelling gaat maken zelf. En dan gaat horen van, oh, ik kan. Dat die muziek zich zo gaat ontvouwen. En dat je dan dus zelf. Ik vind dat altijd zo moeilijk, want er zijn geen woorden voor wat dat precies is. Het zijn niet beelden, maar dat je de verhalen erin hoort. En dan dus misschien potentieel ook hoort dat iemand anders dus de onderste niet uit de kan haalt. Dus, dat is de arrogantie altijd van de nieuwe uitvoerder. Dan denk ik, ja, maar ik ga daar nog iets. Ik ga er iets nieuws aan toevoegen. Ja, zoiets, ja. Maar ja, die schroom, dat was bij mijn eerste reactie ook was van, moet mijn vriendin Ty Murray dat niet dan spelen? Maar ik denk dat we het allebei moeten spelen. Dat lijkt me een hele veilige en goede oplossing. Ja. Heb je wel eens als violist met een Joods-Russische achtergrond wel eens gedacht, als mensen iets uit die traditie speelden, hey, weet je wel waar dit over gaat? Ja. Ja, dan kan ik heel volmondig ja afzeggen, wat erg, hè? Ja. En ook het gevoel van, jij zit aan mijn repertoire? Nee, dat niet. Maar wel, kijk, iedereen speelt Shostakovich, hè? En iedereen weet van, oh, het gaat over lijden en zwaar en dus dan wordt het vaak een beetje. Tenminste, en dat lijden, dat weten mensen dan van horen zeggen. Dat hoor je vaak aan de uitvoering. Nou heb ik bijvoorbeeld met Shostakovich een heel direct linkje met mijn vader nog vaak voor hem heeft gespeeld. Dus dan is dat, en dat was zijn levenswereld. Dus dan heb je dan net iets meer ingang toe. Dan zeg ik daarmee niet dat ik Shostakovich beter speel. Maar ik snap de context ietsje beter. Dat scheelt. Dus dat is wel de taak van elke muzikus. En iets wat je dan helemaal niet kent, of waar je helemaal de context niet van weet, moet je nog wat verder graven. Ook bij muziek geldt onbekend maakt onbemind. En gek genoeg, hoe vaker je iets hoort of hoe vaker je iets speelt, hoe meer je het gaat waarderen. Maar ja, de vraag is natuurlijk, hoe zorg je ervoor dat die muziek van bijvoorbeeld Florence Price meer en meer gehoord wordt? Hoe krijg je die muziek in de kanon van de klassieke muziek? En misschien nog wel belangrijker, wie moet dat gaan doen? Wie moet die muziek gaan spelen? Want wat ik wel interessant vond, was dat Lisa aangaf... Dat zij haar wenkbrauwen fronste wanneer mensen zonder enige kennis van zaken... muziek van Dmitri Shostakovich gingen spelen. Aan wie is dan de taak om die muziek van Florence Price... over het voetlicht te gaan brengen? En om antwoord te krijgen op die vragen... kun je naar het Nationaal luisteren naar het tweede deel van Gemiste Sterren. Tot die tijd, muziek. Yes, dat was Dushibida van Shion. Yes, wij gaan nu luisteren. Oeps, nou, jezus, begin ik weer met die eindtune. Start hem zo in. Nationaal van 4 uur gaan wij naar het tweede deel luisteren... van Gemiste Sterren. De podcast is een NTR-productie. Ik ben natuurlijk ook van de NTR, dus ik ben natuurlijk reuze trots. Of apentrots, zeg je natuurlijk. Journaal. NPO Radio 1. 4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Haiti is de leider gedood van een van de bendes die het land teisteren. Tigrek werd volgens de politie doodgeschoten in een vuurgevecht met agenten. Begin deze maand ontsnapte hij met duizenden anderen uit een gevangenis in de hoofdstad Port-au-Prince. Bendes namen daarna grote delen van het land over. Ze willen dat premier Henri vertrekt. Die is bereid plaats te maken voor een overgangsraad... maar die is nog niet van de grond gekomen. De politie probeert nu de orde op Haiti te herstellen. Afgelopen weekend werden al meerdere leden van een andere bende doodgeschoten. Een Amerikaans nepleger uit de Tweede Wereldoorlog... heeft de hoogste onderscheiding gekregen van het Amerikaanse congres. Het spookleger, Ghost Army, had als doel om de nazi's te misleiden... Het gebeurde door nepsignalen in de ether te sturen en door opblaastanks neer te zetten. Dat leidde ertoe dat de Duitsers zich gingen hergroeperen, waardoor het echte Amerikaanse leger elders kon oprukken. De truc was zo succesvol dat het bestaan van het spookleger na de oorlog nog 50 jaar geheim werd gehouden. Bij de uitreiking van de Congressional Gold Medal waren 3 Ghost Army leden aanwezig van 99 en 100 jaar oud. De voetbalelftallen van Wales en Polen maken nog kans op een plek in groep D van het EK komende zomer, waarin ook Nederland zit. Wales won in de play-offs van Finland en Polen versloeg Estland. Dinsdag spelen ze tegen elkaar. De winnaar van dat duel komt in groep D met Nederland, Oostenrijk en Frankrijk. Het EK begint op 14 juni en wordt gespeeld in Duitsland. Het weer. Vanochtend gaat het vanuit het noordwesten lange tijd regenen. De regen verplaatst zich langzaam en bereikt pas later in de middag het zuidoosten. Het wordt 9 tot 13 graden. Het weekend verloopt wisselvallig en guur, met soms felle buien, een koude wind en soms ook wat zon bij een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Welkom bij het derde uur van de wekelijkse nacht van Caribisch Netwerk... en het Caribisch gedeelte van ons koninkrijk, de avond van het Caribisch Netwerk. Ik ben Giuliano Peen. In de regie hebben we Kevin Gjeltema. En we gaan luisteren naar het tweede deel van de podcast... de podcastserie Gemiste Sterren. Hierin gaan Floris Corti en Orville Breveld op zoek naar de onterecht vergeten zwarte componisten binnen de klassieke muziek. In elke aflevering staat daar weer één componist centraal in de sociaal-historische context van zijn tijd. En deze keer is dat de Afro-Amerikaanse componist Florence Price. We zijn weer terug in het concertgebouw en hier bij ons is de gast Jua Mroivelin. Ik ben heel blij dat je hier bent. Je bent student aan het conservatorium in Zwolle, Artist Conservatorium. Je bent groot fan van Florence Price, de componist waar we het vandaag over hebben. Zeker. En je bent daarnaast ook veel bezig met onderzoek naar zwarte componisten en ook naar inclusie in de klassieke muziek. Dus eigenlijk helemaal waar natuurlijk deze podcast over gaat. Laten we even met Florence Price beginnen. Waar heb jij die muziek ontdekt? Ik heb haar, ik geloof, iets meer dan een jaar geleden leren kennen. Oh, eigenlijk nog op pril. Ja, zeker. Ja. Zeker. Ja, iets meer dan een jaar geleden. En ik was in de mediatheek op school op zoek naar zwarte componisten. En het enige wat er was, was één heel dik boek. Een verzamelalbum met composers of the African diaspora. En ja, ik vond het een heel stomme bundel. Ik vond het heel stom dat het alleen maar in die bundel stond. Maar toen vond ik wat namen. En een ervan was Margaret Bond en een ervan was Florence Price. En toen ging ik die Florence Price sonate luisteren. En toen dacht ik, oh, dit is geweldig. Begon die zoektocht bij jou? Van waar kwam die interesse of behoefte om zwarte componisten te vinden en te spelen? Nou ja, het ligt best wel voor de hand om gewoon alleen maar witte mannelijke componisten te spelen. Ik ben geen witte man. Ik ben, ik denk wel een zwarte vrouw. Of dan word ik in ieder geval wel gezien. En dat heeft wel beïnvloed hoe ik in klassieke mij beweeg in de klassieke ruimtes. In de ruimtes waar klassieke muziek wordt gespeeld, wordt geluisterd. Nou, dan word ik op een bepaalde manier benaderd. En als mensen mij zien, dan zijn er bepaalde vooroordelen die daaraan verbonden zijn. En eigenlijk zijn diezelfde, is datzelfde van, oh, jij bent vast de klassieke muzikant. En dat merkte ik al. Ja, dat merkte ik al toen ik naar conservatoria ging kijken. En, maar ja, dan zit je eenmaal in zo'n conservatorium en zo. En dan blijf je daar toch tegenaan lopen wanneer je op locaties speelt. Of en op een gegeven moment denk je dan van, oké, maar ligt dit nou aan mij? Of ben ik nou de eerste hier? Ben ik nou de eerste zwarte vrouw in de hele muziekgeschiedenis of zo? Of hoe kan dat nou? Dat leek me vreemd. En toen ging ik dat zoeken. En toen kwam ik erachter dat er gewoon een hele geschiedenis van was. Van niet alleen zwarte vrouwen, ook zwarte mannen. En dat was in eerste instantie echt heel fijn om dat te zien. Maar daarna werd ik ook heel erg boos van. Dat ik dacht, oké, maar er is dus een hele geschiedenis van nou, ja, honderden jaren. En ik heb daar nooit iets over geleerd. En het gaf me heel veel om mezelf te zien, om voorbeelden van mezelf te zien en te zien hoe verschillende verhalen bij elkaar kunnen bestaan. En dat ik er boos van werd dat niet eerder aangereikt had gekregen. En hoe komt dat, denk je, dat je dat niet eerder tegen bent gekomen of aangereikt hebt gekregen? Ik denk dat er verschillende redenen voor zijn. Maar sowieso, als je kijkt naar hoe geschiedenis wordt verteld en hoe het wordt geschreven. Ik bedoel, eigenlijk het heden is een soort één groot chaos. het verleden, dat is een soort construct. Dat is hoe we verzinnen van wat vertel je wel, wat vertel je niet. En dan zit er opeens een lijn in. Ja, dan wordt daar een lijn aan gemaakt. Maar die lijn is heel erg in the eye of the storyteller. En als je kijkt naar geschiedenis dan, en vooral muziekgeschiedenis, dan heb je het over muzikologen. En dat zijn dan vaak de muzikologen waar ik over heb geleerd, in ieder geval. Dat zijn witte mannen. En die schreven dan over witte mannen. En die witte mannen, die witte mannelijke componisten, die schreven dan vaak ook weer voor witte mannen. Of in opdracht van witte mannen. Dus dat is echt één soort van wereldje. En dan is het ook niet heel vreemd dat daar het perspectief van vrouwen, en al helemaal zwarte vrouwen, dat daar in verdwenen, dat daar geen ruimte voor is. Ik denk daar altijd een beetje aan dat idee van if a tree falls in the woods, doesn't make a sound. If a black woman composes something and no white musicologist writes anything about it, did she make a sound? Het zou makkelijk zijn om te zeggen, ja, het komt door mijn muziekgeschiedenisleraren. Maar zij hebben het ook niet geleerd. En ja, zelfs als je het zou zoeken, is het moeilijk te vinden. Hoe zouden we dat kunnen doorbreken? Nou, ik heb nu toevallig een boek aan het lezen. Het heet, geloof ik, The Heart of a Woman. En dat is de biografie over Florence Price. En dat is geschreven door, moet ik haar naam goed zeggen, Linda Ray Brown of Ray Linda Brown. En dat is een zwarte vrouwelijke muzikoloog. En wat ik dus heel interessant vind, is dat zij dus vanuit heel veel verschillende lenzen dat bekijkt. Of dat zo'n leven bekijkt. En wat dat ook als rijkdom met zich meebrengt. Dus ik wil sowieso heel opleidingen aanraden om vanuit verschillende lenzen te gaan kijken. Vanuit verschillende lenzen geschiedenis te bekijken. En je moet gewoon sowieso, het onderwijs moet gewoon veel inclusiever. Want gewoon de manier waarop klassieke muziek nu is ingericht, dat houdt zichzelf sowieso in stand. Als je kijkt naar wie er bijvoorbeeld op het grote podium, in de grote zaal staan, aan solisten, dan zijn dat veelal mensen die een jong talentopleiding hebben genoten. Dus dat betekent dat je al vanaf een jaar of 10 minstens in de conservatoriumwereld rondloopt. Ja, dus die selectie wordt eigenlijk al heel jong gemaakt. Die wordt al heel jong gemaakt. En de docenten van wie je dan les hebt, die hebben ook altijd alleen maar dat gekend eigenlijk. En dan vervolgens dan ga je naar een conservatorium. Ga je daar een bachelor doen. En dan zit je weer met mensen uit diezelfde pool. Vervolgens ga je het werkveld in. En werk je samen met mensen in diezelfde pool. Speel je vaak voor mensen die al bekend zijn met die muziek. Die gewend zijn om al van jonge leeftijd te luisteren naar dat type muziek. En vervolgens word je docent aan zo'n conservatorium. Ja, en dan is de cirkel rond. Ja. En wat ik me nog afvroeg, ik heb natuurlijk sinds 10, 15 jaar zit ik in die klassieke muziekwereld. Ik gewoon als witte man me daar nooit verder bewust van dit, zeg maar, systeem wat jij nu beschrijft. Hoe is dat voor jou persoonlijk, of hoe was dat, of hoe is dat om als jonge zwarte vrouw in dat witte bolwerk te begeven? Ik heb niet echt heel veel zin om nu soort van alle trauma's op te gaan rakelen. Maar, dus dat ga ik ook niet doen. Maar ik kan wel zeggen dat het een mix is van intentionele uitsluiting en een onintentionele uitsluiting. Maar van allebei heeft de impact van uitsluiting. Of van een gevoel van niet welkom voelen, veroorzaken. En dat werkt aan de ene kant op een soort van, zelfs als er niet een bordje hangt van jij mag hier niet zijn, kunnen er alsnog signalen worden gegeven van liever niet jij hier. En dat is gewoon iets wat ik de hele tijd heel erg voel als ik op een podium sta voor een witte zaal. En ik vind het belangrijk om de geschiedenis daarvan te vertellen. De geschiedenis van een zwart lichaam op een podium voor witte mensen. En dat is niet per se altijd een positieve geschiedenis geweest. Er zit heel veel hiërarchie nog in. Om even gewoon op deze locatie. In 1883 was in Nederland nog een wereldtentoonstelling in Amsterdam op Museumplein. In 1883, vlak voor de bouw van dit gebouw. Dus de geschiedenis van de zwarte lichamen op een podium voor witte mensen is voor mij niet los te zien van dat. Als je weet dat die geschiedenis, als dit gebouw dus gewoon uit die tijd komt, En dan bedoel je een wereldtentoonstelling, sorry te ontbreken. Wereldtentoonstelling waarop mensen uit de koloniën werden tentoongesteld. Ja. Ja, en ook die muziek maakte. Dat gebeurde ook hier. Ja, ja, zijn er gewoon zijn foto's van. Zo kort geleden is het. Maar dat gebeurde dus hier. En dat je dan in een zaal als deze wel naamwoordjes ziet van Debussy, die dan dat soort wereldtentoonstellingen bezocht. Dus als ik praat over Debussy en dat hij misschien wel aan cultural appropriation deed, hebben mensen vaak iets van, ja, maar hij vond die muziek gewoon heel mooi. En hij mag dat vast, hij moet dat gewoon kunnen doen. Zijn intenties waren puur. Maar ik denk ook, die mensen die bij de wereldtentoonstellingen waar hij die muziek hoorde, die werden er niet voor betaald. Die hadden niet de vrijheid om er iets op hun eigen manier mee te doen. Wat vonden zij van de muziek van Debussy? Wat vonden zij ervan dat Debussy met hun muziek aan haal ging? Dus die hiërarchie die was daar zo ontzettend aanwezig. En ik denk dat bewondering altijd heel goed is, maar dat je dan heel erg bewust moet zijn van zo'n hiërarchie. Maar er is niet een geschiedenis, of die geschiedenis wordt niet verteld, van zwarte mensen op een wit podium die die witte muziek spelen. Of die hun eigen muziek in combinatie met witte muziek spelen. Of die dat op hun eigen terms and conditions doen. Dus dat is een nieuwe geschiedenis die je... Nou, nee, wacht even, want het is niet een nieuwe geschiedenis namelijk. Want je had in die tijd, in 1887 werd Florence Price dus bijvoorbeeld geboren. En die had ook gewoon een carrière. Dat is niet lang, dat was bijna diezelfde tijd. Maar dan zie je dat dus door die hele 20e eeuw zijn er dat soort figuren geweest. Dit is niet een nieuwe geschiedenis. Dit was al heel lang en dit moet ook nog heel lang. Die cartouches in een grote zaal, waar bijvoorbeeld wel Debussy staat, maar niet Florence Price. Als daar één cartouche gewijd wordt aan een zwarte componist, als al waren het maar een soort symbolische daad, is dat zinnig? Nou, oké, het feit dat we hier zitten om dat te bevragen. Bedoel, waarom is het zinnig om Bach hier op te hangen? Omdat hij een geweldige componist is, toch? Nou, dan is het ook zinnig om iemand als Florence Price hier op te hangen. Het zijn allemaal mannen. Als er een nieuwe naam bij komt, kan het echt niet weer een man zijn. Kan echt niet, jongens. Dus we staan echt even nieuwsflash. Er staan heel veel vrouwen op deze wereld. Dus laten we daar ook eventjes een keertje aandacht aan besteden. En ik weet echt, als die cartouche er komt. Ik geef dus les aan kinderen. En ik vind het ontzettend leuk om les te geven. En ik heb ze ook gezegd dat ik hier vandaag zou zitten en dat ik zou praten over een cartouche. En ik zei, als die cartouche er komt, neem ik jullie allemaal mee. En dan gaan we daar zitten. Dan gaan we naar een concert. En dan krijgen jullie de kaartjes van me. Maar ik vind het belangrijk dat jullie dat zien. En ik weet dat iedere keer als ik in het gebouw ga zijn, in de grote zaal, dat ik een kaartje koop bij die cartouche. Dus het feit dat het misschien... het is niet... Symboliek, ja. Deels, maar het is ook gewoon een... Wat in dit gebouw herinnert mij eraan als zwarte vrouw dat ik hier welkom ben. Ik wil daar iets van zien. Laat het zien. Je kunt er wel over praten, je kunt er wel een podcast over maken, maar laat het zien. Laat het op een permanente manier zien. Want zo'n podcast, dat is misschien één moment in de geschiedenis. En die kan ik wel 100 miljoen keer opnieuw gaan luisteren. Maar het gaat erom dat je een duurzame verandering teweeg brengt. Nog even terug naar de mediatheek waar je dit verhaal begon. Is daar inmiddels al een kentering? Of is daar al een groter aanbod aan muziek of boeken over zwarte componisten? Nou, inmiddels is er een losse uitgave van Price erbij gekomen. Dat heb ik gezegd dat ze die moest kopen. De biografie van Price heb ik ze ook laten kopen. Dus die is er nu dus ook. Daar ben ik erg trots op. Wat ik wel heb gedaan is in oktober, dat was de Black Achievement Month. Toen heb ik met HALT, dat studenteninitiatief waar ik medeoprichter van ben, hebben we een Black Achievement Month gebruikt om eigenlijk allerlei kunstenaars van kleur, of zwarte kunstenaars uit verschillende kunstdisciplines, in het zonnetje te zetten. En hebben op de sociale media kanalen wat geschreven over bepaalde zwarte componisten en wat geluidsfragmenten daaraan toegevoegd. Dus in de maand oktober heb ik heel veel van dat soort stukjes geschreven, waardoor heel veel docenten dat zijn gaan lezen. En ik hoop ontzettend dat ze dat ook in hun lesmateriaal meenemen. En dat mediatheken, nou, ze hebben nu gewoon een lijstje van dingen die ze zouden kunnen kopen. Het hoeft alleen nog maar te gebeuren. Het hoeft alleen nog maar te gebeuren, ja. We hebben ook Lisa Versman de muziek van Florence Price voorgelegd. En zij vertelde dat ze enige schroom voelt om als witte violist het repertoire van zwarte componisten te spelen, omdat ze het gevoel heeft dat het misschien een soort culturele toe-eigening is, of dat dat repertoire niet van haar is. Hoe sta je daar tegenover? Ik denk dat het belangrijk is voor witte mensen om ook muziek van niet-witte mensen te spelen. Maar dat betekent ook dat je moet zeker ontzettend moet inlezen. Ik denk dat het goed is om een bepaalde schroom te hebben. En om er heel voorzichtig van mee te zijn. Maar die schroom is er omdat je eigenlijk voor een van de eerste keren ermee wordt geconfronteerd dat je moet gaan nadenken over je kleur. En oh, moet ik dit eigenlijk wel doen? Ik heb dat elke dag. Als ik dit gebouw inloop, heb ik dat al. Maar ik ben in deze wereld omdat ik me ongelooflijk heb ingelezen. Dat moest, omdat ik anders dan word ik hier niet geaccepteerd. En net zoals ik dat heb moeten doen met witte Europese componisten, moeten witte dat met de mensen dat ook doen met niet-witte componisten. Dankjewel dat je hier vandaag zo open over je eigen ervaringen wilde vertellen en handvatten wilde aanreiken voor hopelijk verandering daarin. Orville, ik heb ontzettend mooie muziek gehoord in deze aflevering en ook veel stof tot nadenken. Zeker. Als we nou moeten afsluiten, wat zou het voor jou betekenen als Florence Price hier een cartouche zou krijgen? Nou, ik vond eigenlijk de visie en de reflectie van de muzici heel waardevol. En dat maakt het ook dat het noodzakelijk is dat Florence Price hier hangt in het concertgebouw. En niet zozeer alleen maar omdat ze een hele belangrijke maatschappelijke functie heeft, een artistieke functie. Maar ik denk vooral dat Florence Price echt een hoogwaardige componiste is, die een bijzondere integratie heeft gerealiseerd tussen de klassieke school en de Negro spirituals en de Afrikaanse invloed. En tegelijkertijd is het een zwarte vrouw. En sowieso hangen er geen vrouwen nu in de grote zaal. Dus er is op zoveel manieren en zoveel redenen zijn er om Florence Price een plek te geven. Mooi. En dan zou ik willen voorstellen om dan te gaan afsluiten met die prachtige pianosonate waar Jua ook zo fan van is. De tweede deel uit de pianosonate in E-mineur van Florence Price. Dankjewel, Orville. Tot de volgende aflevering. Yes. Dat was de NTR-podcastserie Gemiste Sterren, waarin Floris Corti en Orville Breveld op zoek gaan naar de onterecht vergeten zwarte componisten binnen de klassieke muziek. In elke aflevering staat weer een nieuwe componist centraal. En dit was in deze aflevering Florence Pride. We gaan luisteren naar een nummer van The Cooks. Got it made. A beautiful wife and a baby on the way. And his bills are already paid. No need to scrimp, no need to save. But all around him, the world grows hard. He thinks to himself he must have played a lucky card. If he was alone, he'd give it all away to people and things that he wanted to say. But oh no, it's alright, Mr. May. Always doing right, he stays healthy. The girls in the alleys won't get hold of him. He's got no time for that kind of sin. And he's not a member of the Catholic Church. The pastor of his town got sent down for dirt. He sees the boys from Sunday school. It's hard to believe what he read in the morning news. But oh no, it's alright, Mr. May. Ja, dit was een nummer van The Cooks, Mr. Maker, Kevin Gieltema in de techniek en regie heeft dat uitgekozen. Het is niet gelijk mijn favoriet, moet ik zeggen. Maar dat kan en dat mag. Dit was de laatste. Dit was het alweer. Het is bijna 16:30 in het Europese deel van ons koninkrijk. En in het Caribische deel is het bijna 11:30. En tijdens deze Ramadan-maand is onze uitzending een half uurtje korter. Dat betekent dat wij Sour Stories gaan laten horen. En even kijken, dat zou betekenen dat... Even kijken, ben jij daar, Hajar? Ik ben er. Ja? En ready. Sour Stories, waar gaan jullie het over hebben? Vandaag echt een onderwerp dat ik persoonlijk toch wel ook heel erg interessant vind. We gaan het hebben over bewijsdrang. Bewijsdrang? Heb jij een beetje bewijsdrang?